والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورة الأعراف اتما سپارا او تلسما رکو د سپاری ایو لسما د سورۃ 85 پنځات یم نمبر آیت ته. سورۃ کی درې اهم مسلې ذکر کړي دي. یو مسله داوا چې دا الله جل شانه دین دا په بادرۍ او په شجاعت سره بیانول پکار دي، په دې کې بزدلی او سستی نه ده پکار. او دویمه مسله، په هر کار کې د هغه حکم تابعداری پکار ده کوم چې الله را لېږلی وي، چا قرآن او سنت تی. او دریم د توحید مسله بیانول او رد شرک. د دې درې مسلو د پاره سورت کې د انبیاء علیهم السلام واقعات تی. اوله واقعه د آدم علیه السلام وه، دغې تعلق د دوی مسلې سو چې د هغه حکم تابعداری بکې چې کم الله نازل کړی وي. آدم علیه السلام د الله د حکم تابعداری وکړه او کامیاب شو، او ابلیس ونه کړه، ناکام شو. او دویمه دریمه سلورمه واقعا د دې تعلق د درې مسلې سو چې نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام توحید بیان کړی او د شرک رد کړی. او پنځمه شپږمه واقعا چې پنځمه د لوط علیه السلام او شپږم دا د شعیب علیه السلام ده، د دې تعلق هم د درېمې او دویمې دعوې سره دی چې د ما انزله تابعداري په کار ده او رد د شرک. او خو بیا ده ومه واقعه د موسی علیه السلام ذکر کوي چې دا غي تعلق د اولی مسلې سره ده. نو دا سورت کې شپږمه واقعه ده، واقعه د شعیب علیه السلام چې الله دا لېږلی و مدین والو ته. مدین دا د یو ملک او علاقی نوم دی. او کتابونه لیکي چې اصل کې مدین چې دا د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم و. ابراهیم علیه السلام په بیانو کې قطفورا دا د هغې بچی و، بیا هغه علاقه په دې نوم سه مشهور شو د مدین. او شعیب علیه السلام دام د مدین په اولاد کې راتلو، ځکه د شعیب علیه السلام د پلار نوم میکیلو او د نیکه نوم یې یشجر و، او یشجر زوی د مدین. انبیاء علیهم السلام کی د شعیب علیه السلام خصوصیت او لقب هغه خطیب الانبیاء دی، ځکه د خپل قوم سره په ډیر بهترین انداز باندې خبرې به کولې او د هغو د سوالونو جواب به ورکو. د شعیب علیه السلام قوم چې و هندیو کې مرض د کفر او د شرک مو، شعیب علیه السلام دغه مسلام دیو ته ذکر کړی وا. او بل طرف ته نور مفاسد هم پدیو کیو، پا مفاسدو کې لوی فساد پناب طول کی کمی کول چې د خلقو نوې پوراغ استله او خلقو له چور کول نو ناقص به ور کول او نورم به څه شو کی مو کی کولی ډاکی به کولی فسادات به کول شعیب علی السلام اول دی تولی غلې شو سبازی کسانو دا خبره ومنله او اکثر ونه منله نو الله په هغه باندې عذاب راولي ګو د زلزلې وای چې دا غي نرسته شعیب علی السلام ایکا مقام تولی غلې شو ایکا دا دی او زنګل نوم دی چې دا په سادات او قوم تم تریو نو الله شعیب علی السلام التی ولی ګو اغوم چې ټولو خبره ونه منله نو بیا د الله عذاب په هغه راغلی وو د وریځې په شکل باندې پاکی وور او دغه غو ټوله علاقې سوی وا او بعضی وایو چې نه شعیب علی السلام د مدین والو ترې غلې شو او د مدین خوا کې زنګلو نو مدین متوي او اصحاب الاحکام ورته وای ازل کې مدین چې د یو بین الاقوامی منډهای وا د هر طرف نو خلق راتلو او دلته به سوداګانی کولی او دا وخت چې کوم تجارت وو نو بیا به د دې ځینې دی خوریدل یو کوزلار و یو بللار و او ارستو د غی تفصیلات کړی چې دا وخت تاجرانو به دا سفرې توې کولی په 15 کال کې دیو طرف نه یو تا او د بل نه بل تا او د دیو جام برات لم دین کی نو دا یو بین اقوامی منډهای وا د دغه زگی اوسیدونکو دا ظلم شروع کړو چې ناب طول کې به کمی کولو او ناب طول کې چې کم قوم کمی کوي نو عذاب سره مخامخ کی وی لا مدین او موږ لګلې او مدین والو تا خاوم د دیو ورور شعیب بن شعیب علیہ السلام قال غویا قوم عبود الله اے زما قوم د الله عبادت وکي مالکم نشي سوز پار من الاین سو کار صد غیر او بغیر د الله نه قد تاقیس رجاعت کم راغلت از تبینتون واضح موجز من ربی کم نتر پدر ابستا سنا فاو فل کیلا نو پورا ور کوئی پیمانا والمیزان او طول ولا تبخسو الناس هم مکم اوی د خلقنا اشیاء هم دیو شیون او سامان سامان کی کمی مکوئی دې زمانه کې امبازي خلق پرې مرض کې مبتلا دي نو ځکه د سوکړو عذابونه دي او ګرانۍ دي کم قوم چې پناب طول کی کمی شروع کی نو په هغه قوم باندې یو د ګرانۍ عذاب مسلط کیږي چې وخت په وخت به نرخونه چوتیږي او دویم باران وخت په وخت نه کیږي به څنګه چې هغو دا مختلفې دوکې کولې نو اوس هم داسې خلقو شروع کړلی کارخانو والو له پیسې ورکي رشوت ورکي یا کارخانو والا سره جوړي غوګونې میلاو کړي نو دا وړو تروړو پات دړی په نوم خرسې او پای کې چا دړی کم کړي چا بکې نیمه دړی کم کړي دغسې د وروجو وتی به خرسی دا ته دړی په نوم باندې حالن کې پای کې دیو نیمه دړی یا دړی کم اچي هغو هم دا طریقې کولې ولا تبسدو فساد مکوئ فی الارض پزمکی باد اصلاح پس اصلاح دا غینا زمکه کې فساد چې دی نو هغه کفر او شرک کول دي او گناهونه کول دي او په فساد باندې اپورانی الله خفکی انبیاء علیهم السلام ذکر دی خبری کوشش کی اصلاح چی رازی نو دا په توحید سره رازی او په نیکی کولو سره ذالکم دا خیر لکم غرد استاو زپاره ان کنتم مؤمنین کچرتی تاسو مؤمنان ولا تقعدو مکینی بی کل سفرات ان پہار لار کے توی دونا چې تاسو یې روی وته سدونه منه کوی ان سبیل الله د لارې د الله نه من هغه چا در امنه چې ایمان وړي بي په الله تبغونا او تاسو لټوي د لارې له وجن کوګواله. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دیو په لار باندې کیناستل کوم لارې چې د شعیب علیه السلام طرف ته تلې نو څوک و چې دا خوا ته راتلل دوی به هغه یرولو دمکي به یې ورکوله او د شعیب علیه السلام نه یې منع کولو او دا به وي چې دا کذاب دی د ده خوا ته مزه. نو الله جل شانه دوی منع کړل د دې نه چې دا مکوئ ولا تقعد بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. دیلان دی دام مفسرین وای چې په داسې ځای کې کیناستل چې دا غي د وجه نه یو چا انسان ته مسلمان ته تکلیف وي دا جایز نه دی. مثلا ته په لار کې په داسې ځای ناسې چې په هغه ځای باندې زنانه تیریږي او خلق تیریږي دا ونه زنانه او ته خلقو ته تکلیف وي دا ناسته ښه نه ده. یا دا ځای کې ناستل چې د هغې نه د چا کور ښکاري او د کور پرده تې متاثر کیږي نو په داسې ځای کې کیناستل دا جایز نه دي. ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته دا هدایت کړی و چې ځان وساتئ د کیناستو نه په لارو کې. نو صحابه وویل الله پیغمبره زموږ خو ضرورت راځي او زموږ مجبوري ده چې موږ لار کې کینو. نبی علیه السلام ورته فرمایل چې کله خامخا تاسو لار کې کینئ نو د لارې چې کم حق ته هغه حق ادا کوي. صحابه ته پوسو کو د الله پیغمبر د لارې څه حق ده؟ نو نبی علیه السلام د لارې حق دا ده چې یو به تاسو په طرف باندې کینئ د لارې منځ کې به نه کینئ او دویمه سلام به کوئ چې څوک راشي په لار باندې نو هغه ته به سلام کوئ یا څوک سلام وکړي نو جواب به ورکوئ او دریم د نیکۍ حکم به کوي او څلورم د بدۍ نه به خلق منع کوي او پنځم چې د چا نه لار خطا شي نو هغه ته به لار ښایي او شپږم چې څوک داسې محتاج وي ضرورتمند وي نو د هغه حاجت به پوره کوي. مثلا چا پیټې راغیستې و هغه نشي وړی هغه کمزوری کړی نو هغه سه تعاون وکړي یا چا نه سامان وغورځېږي سورلۍ او ته ورچت کړي. زموږ داسې ښایسته دین دی د هر څیزه هغه طریقې موږ ته ښودل. د نبی علیه السلام په اولنی وخت کې به زنانه جومات ته رات دي چې تعلیمات د دین ازده کړي. نو کله به چې زنانه جومات ته رات دي نو نبی علیه السلام زنانه ته ویل وو چې تاسو کله ځئ او سلام وګرځې شي نو سیده ځئ بیا کینئ ما او چې ځئ نو د لارو په طرف باندې ځئ په منځ مځئ. او سړو ته دا ویلي وو چې تاسو به زر نه وځئ د جومات نه. چې زنانه ورسي نو اله به تاسو ځئ. دا ارشادات دي. وذکرو یاد کوي پاکی کنتم چوی تاسو قلیلن فکثرکم نو زیاتې کړئ مال درکلو دولت درکلو. وانظر هو ګورې کیف کان سرنګ شو عاقبت المفسدین اخر انجام د فساد کوونکو. وان کان او کچرتې طائفه تن وډل امن کوم ساسنا امنو چې ایمان راوړای بل لذي پاغس اور سیل تو جزلې ګلې شویم به پاغي او طائفه تن وډل لم یؤمنو چې ایمان نه راوړای پس بیرون صبر کوي حتا تر دې پوری احکم الله چې فیصله وکړي الله بین نظم په منځ کې او خیر الحاکمین الله غره فیصله کوونکی دی. مانه که څوک ایمان راوړي دا خپل پیدا ده او که څوک نه راوړي خپل نقصان دی. قال الملأ الذين استكبروا وی مشرانو سردارانو هغه کسانو چې ځانې چوت ګڼو من قومه د تر قوم نه لنخرجنك خامخا موږ به وباسو تا لره یا شعیب ای شعیب والذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړی ما کستا سره من قریتنا د خپل کلی نه دا خبرې که تاسو کوئ نو موږ به د دې ملک او کلین نه تاسو وباسو. او لا تعودن یا تاسو به داخل شي په ملتنا زموږ په دین کې. دین دا خبره مونږ او تاسو ته بار بار معلومیږي چې د دین نه انکار کوي، د حق نه انکار کوي، او د حق پرستو خلاف کوي. نو دا هغه خلک چې هغوی کې تکبر وي او مال او دولت ورسره ډېری، او دا د مخکینه طریقه ده چې متکبرین خلق او سرکش خلق د حق پرستو د قتل منصوبی جوړی او د ملک ناغه اوباسی شړي، ځکه خو پاغو الله عذاب راولي. بیدای ورته وی چې تاسو زمون په دین کې عوض وکي، عوض رجوع اولنی حالت ته وی. سوالدار دی چې ولې شعیب علیه السلام مخکې لدی په دین اوس نه یې جو جوابدار چې دلته عوض په معنی د نفسي دخول سره دی، اولنی حالت ته واپس کېدل نه دی مراد. یادا چې د شعیب علیه السلام سره کم چا ایمان نه وړو، باقي اکثر د دیو په دین باندې او وروسته مسلمانان شي وو. دا تقریبا حکم اغو کړی دی په نسبت دا اغو سره. او یادا چې شعیب علیه الصلات والسلام ته چې نبوت نه و میلاو شوی، نو په هغه وخت کې هغه چپ ناسو، نو دیو خیالدار چې دا زموږ په دینو، نو په خپل ګمان کې ورته وی چې ته به زمونږ دین ته بیرته واپس شي. یعنی شعیب علیه السلام د دیو په دین نه و. قال وی شعیب علیه السلام اولو کنا کارهین، آیا او کچرته یو مونږه بد ګڼون کی ستاسو دین ته وزو اگر چې مونږه بد ګڼو. قدیب ترینا په تاقی سلام مونږ بجوړ کوال الله په الله باندې کزی بندرو ادن عدنا، کچرته مونږه واپس شو په ملتی کوم ستاسو په دین کې. بعد ایز پس دعا وقت نا نجان اللہ چه خلاص ایرا کڑے مونگ تالا مینها لدغینا، وما یکونو او ندی جائز لنا زمونگ دا پارا ان نعود چه مونگ وافظ شو فیها پدی کی الا مگر این شاء اللہ چه ور لیا ربنا چه زمونگ رب دے، وسیعا پر آخ دے ربنا زمونگ رب کل شین دا ہر سیزن علمن پا اعتبار دا علم سرا دا اللہ علم ارچا ترسید لے. آل اللہ خاص پا اللہ بانی توکلنا زمونگ توکل لے ربنا ابتاح، اے زمونگ ربا پی سلاو کا بین نظم پمنز کی و بین قومنا پمنز قوم زمونگ کی بیل حقی پاق سرا، وانت خیر الفاتحین او تغور پی سلکون کی. ہر پیغمبر آخر کی تنگ شید قوم نو بیا اللہ تا سوالو کی. داد نبی علیہ السلام خصوصیتو چی نبی علیہ السلام سلام خپل امت تخیری ندی کرل او دعای ور تکرل. نور و انبیاو علیہم السلام اکثر هم داسې چاغو د قومونو تنگ شو دي، نو به دعایي کړل او په هغو عذاب راغلی. وقال الملأ الذين كفروا، او سردارانو اکسانو چې کافرانو من قومه د دره قوم نه، لئن اتبعتم که چېرې تاسو تابعداري وکړه شعیب بن شعیب علیه السلام، انکم بشک تاسو اذا لخاسرون، په دا وخت کې تاوانیان بشئ. دیو نه منله او حق سی خپل زیرې کولو، د الله په عذاب کې گرفتار شو. فاخذتهم رجفته ونیول دیو لره زلزلې. او سورې هود 91 نمبر آیات کې دی چې سویحا چغه پرې راغلوه. جواب هم دغې دا دی، چاول کی چغو او دغې نه پس زلزله شروع شوی وا، او الله سزام د دیو د عمل د جنس ندیو تور کړه. د غدیو بم شعیب علی السلام ته چغی والی چې ګوره خبردار، مونږ دینه پریدو د ملک ندیو باسو د کل ندیو باسو، دا الله تر طرف نه په دیو چغی والی شو. فاصبحوا نوغر ذل فی دارهم، په خپل کورنو کې جاسمین، ناس په زنګنانو پړ مخ پراته و بیا جاسمین پڑ مخ پراتا و ناس پا زنگنانو. اللذی ناکسان کذبو چی دیو نسبت درو کڑو شعیبن شعیب علیہ السلام تا، که اللم یغنو گوی کی دیو نو اسی دل پیا پدے که اغار صدا سی وران شو. تابوی چاڑو دیو پدی که اسی دل ندی پدی امت بانی دا سی عذاب نرازی چی طول تباشی، لیکن کله کله الله پاک د نمونې د پاره خیم لکه مخ کې په 2005 کې چې کوم زلزلہ راغلی و د رمضان په دریم ورځو د رمضان دریم ورځو د روجی د اتوار ورځو د روجی دریم تاریخو او د ستمبر د میاشتې نهم تاریخو او زلزلہ په بالاکوټ په اسلام آباد کشمیر اوادی کاغان باندې راغلو هغه علاقه به داسې شو بالاکوټ چې وروسته څوک تله نو تا به وي چې دلته اډو څوک اوسېدل نو داسې هغه کلي خراب شو کال لم یغنو فیها الذین اکسان کذبو چې دیو نسبت دروغ کړو شعیب شعیب علیه السلام ته کانو دیو هم الخاسرین دیو تاوانیان فتولا نو اوختو شعیب علیہ السلام عنهم ندیونه وقال وی یا قومی زما قوما لقد بتحقیق سرا بلغتوکم ما رسولی تاسو رسالات ربی احکامات دخ پل رب و نساتو خیر خواهی مکرلا لکم سوز دفارا فکیف آسا سرنگ بز غم جن شمالا قوم کافرین فقوم کافر باندی وما رسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء دیت التفات وی دی مقصد دانی د مخ کی قومونو واقعات ذکر شو نو چا ذهن کی دارا نشی چر دا وداغ مخ کی نو قومونو سردا عمل کیگی او دا وسنی داغین بخلاصی ننا اللہ جل شانہ دی موجوده او توس خطاب کئی چی یاد ساتی که چرت تاسو چی دا کم موجود خلق دی دیو هم دغه سی دا حق خلاف شروع کلو نو آغا عذاب چی و مخکینو را غلی نو پتاسو بمرازی او اللہ دا سی کئی امتحانن کل تکریب راولی سختی راولی چی پاغی خلق سم نشی نو بیا پی راحت راولی وینی سی وما ارسلنا من نذير قل في قريه في يوكري كي من نبي سو پیغمبر الا مگر اخذنا من ولي اهل هذا يسيدون كي بالباسای په تکلیف او دورای په مرزونو بالباسای په تکلیف او دورای په مرزونو لعلهم يدرعون ده فاردی چې دی واجزی وکي او الله تا متوجیش تعلق د الله سره قائم کی چې په دې بسم نشو ثم بدلنا بیا مبدل کلو مکان سیئت الحسن په زیر تکلیف باندې خوشحالی مالداری او پیالا راوست او ښه حالت په پیراوستو حتی تر دې عفو چې دیو زیات شو بچی زیات شو مالونه به زیات شو جیداد که دغه وخت کې به حق پرست خبره کول هم دوی بسوي وقال وی دیو قد تاقی سرا مسا رسیدلو ابان زرا او زموږ مشرانو ته تکلیفونه وسرا او خوشحالی فاخذناه نمنګ ونیول نیول نه بغت تنا صاحب هم لا شعورون دیونه پویدم دیو هم دا خبره کوله چر دا خو مخکینم داسې قانون دی فیوم لنا و یوم علینا و یوم النسا و یوم النصر نصر کله مونږ د پاره خوشحالی وی کله تکلیف وی او کله مونږه خپکیږو او کله خوشحالی گو او د طاعت یا د گناهونو پدې کې څه دخل نشته نو الله به ونیول ولو ان اهل القرى وكثرت كل والا امنوا ایمان نه وړي او تقوا او ځان ساتلې وي د کفر او د شرک گناهونو نه ځان ساتلې وي فتحنا عليهم وكلو کړو په دې باندې برکات من السماء برکاتونه د اسمان او الارض د زمکینه د زمکه او د اسمان برکات الله یې ما په دې باندې کلو کړی وي ولكن كذبوا لكن دي نسبت د دروغ او کفا خزنهم من منغوني ولد ربي ما كانوا يكسبون فاس جدي وكولم الله مخکم دا تیر شو دي چې کله د یو قوم د عذاب اراده الله وکي نو هغه له مال ورکي خو د برکت سره نه او چې الله د یو قوم سره خیر اراده وکي نو هغو له چې الله سه ورکوي نو هغې ته برکات وی باران کیدل په صحیح طریقې سره چې نقصانات ونه کی. داسې صحیح مشران مقرر کېدل او برنا صحیح پیزار اتلل او د ځمکې شینکی را ټوکېدل او پاکی خیر او برکت د الله د طرف نه غرزیدل چې څه توپان پیرانه شي ګلۍ پیرانه شي نیک بچی ور کول چې هغه بچی بیا تابیداری د مور پلار او که حکمران داغو د پاره یو خو قوم چې هغه د خپلو مشرانو تابیداری کوي دغه برکات او چې دا عذاب اراده الله وکړي نو بیا په خلق باندې مال سوا شي دا دغه د عذاب یو سبب وګرځي او گمراهو کې اخته کی. اف امین آیا په امنی اهل القرى کل والا آیات یوم د دینه چراجی تباسنا زم عذاب بیا تندش پی وهم نایمون په داسال کې جدي خوب کون کی وی. او امین آیا په امن کې دی اهل القرى کل والا آیات یوم د دینه چراجی تباسنا زم عذاب زوحان د ساح په ټیم کې هم یلابون دی لو به کون کی وی. غفلت کناسوی افا امینو آئی دیو پا بی خوپا دی بی یری دی مکر اللہ دا اللہ دا عذاب نا فلا آیا منو نبی خوپا کی گی نبی یری کی گی مکر اللہ دا اللہ دا عذاب نا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانی. مسلمان او متقی با امیشہ پا یر کی چی دا اللہ عذاب رانش. عائشہ رضی اللہ ترنہا پرمائی چی اسمان کی بکل وریز رالا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ به متغیر شو او پا بسیدو کله به بار ته وتو او کله به دن راتلو او دا دعاګانی به کولی. عائشه رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله پیغمبر خلق چې وریز وینی نو خوشحالی کی چې اوس باران وشي او چې تاسو وریز وینی نو رنگ بدل شي او کله فاسی او کینی او کله منز کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اے عائشہ تا ته سپت دا یو قوم تا اللہ عذاب ورکڑے ہو دا وریزی پا شکل کی زدائی ریگم چرت آغا نئی یعنی کی سرداری دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دے دا دین دا خبر مکت معلوم شوا درس کو منی سب سوے درس کی ہم درس کے مسجد کی درس کو چی مسلمان لدا فکار دی چگا میشا پا یرکی پا خوف کی او دا یر چیسی ندا اللہ عذاب پا ماراش دا د مسلمان او د پرهیزګارانو علامه ده. هم توانی قوم هغه دا ډوسه پروانه ساتي چې سې وکړه او سې ونه کړه. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها اولم یهدی آیا خودنه نه د کړه هدایت نه کړه دی قران خبر نه ښکاره کړ للذین کسان ته یرثون الارض اچ دی په میراث کې اخر ازمه کمین بعد یا الیا پس اوسیدون کو دا غینا الاو نشاو کچری مو غختل و اسب نا هم مونږ بر سوال و دی تازه بی ذنوبهم په سبب د گناهونو د دوی و نتبع مونږ به مهر و والا قلوب په زړونو باندې فهم لا اسمعون دی بناوري والا و ز په پلتی شی باندې عذاب نور کومه حلیم ذات تلک القرى دغکلی نقص من بیان علیک بتابان من انبایا د خبرونو دغینا ولقد ابتغسر جاتهم رسلهم بالبينات راوړ دیو تر دیو پیغمبران واضح دلائل او معجزات فما كانوا نودوا ليؤمنوا چی مان راوړ بما بسب دغ کذبو چی دیو نسبت درو کړو من قبل مخکره دینا لوی مصیبت دای چی یو قوم اول کله حق پرست داغو کلی تراشی علاقی تراشی نو دا اول ناغو انکار وکی بیا وروسته که حق او تخکاره هم شي لیکن هغه د حق خبره نه مني و یاره مخکې نه مې انکار کړی دی اوس به څنګه د خبره ومنم. عالم کې چا سره د آخرت غمی د قبر غمی نو هغه دا پښتوګانې نه کوي خو چې د حق خبره ورته معلوم شوه سیده به هغه مني او وایي به یاره زه به خطای یم. عربو کې دا یو بهترین صفت دی یو خبره کوي خو چې تا ورته کله ووي چې دا دسې د قرآن سنت دی ورته پیش کړو سیده وایي به زه خطا یم زه الله نه معافي غواړم. او داسې بعضی علما تیر شوي هم دي زمونږ دې علاقه کې هم کله چې د توحید او د سنت مسله شروع شوه د شیخ رحمه الله شاګردانو نو دې پوری طرف کې یو عالم چې هغه غریب مخکې نه دغه غلطو بدعات وغیره کې اخته و خو چې کله د هغه علماو خبرې واورېدې او حق ورته معلوم شو نو بیا یې ضد نه کولو الله دې وبخي. دا باره کې مونږ اورېدلې چې خپل قوم یې را جمع کړو هغو ته ووي چې ستاسو زه یو تپوس کوم یو سړی دی په یو کمره کې ناست دی او په دې کمره کې د هغې متعلق هغه ته خبرې معلوم دي بار یې څه نه دي لیدل المته څوک ورته راشي و یاره بار دسې چللی او دسې او هغه ته غلطه خبره وکړي او دی به کمره کې دن همدقه کوي چې چا ورته غلط ویلی د بار خو چې په خپله بار ته راوځي نو هغه خبرې د بار دسې نه یا بل شانې نو دا سړی به څه کوي دا مخکې خلقو خبره به مني چې غلطې ورته ویلي او که نه چې راووتو به خپلو سترګو هر سول د هغه به مني نا مقتدیان او قوم ورته ویي چې مولوي صاحب او قاضي صاحب چې ده به خپلو سترګو سلدل دي نو هغه به وایي نو هغه وایي ورته ویي قاضي صاحب چې زما همدقسې مثال و ځینې مسلې خو ما ته معلوم وي صحیح وي خو څه مسلې ما ته خلق ویلي او هغه صحیح نه وي ما چې په خپلو سترګې ولیدې چې هغه غلطې دي نو زه تاسو ته اوس هغه وایم چې هغه مسلې غلطې دي ما که کړل دي الله دې ما معاف کړي او تاسو ته وایم چې بیا به نه کوو. داسې عام طور سره خلق د مخکې نه تکذیب وکړي انکار وکړي نو وروسته بیا نه مني لیکن خبره دا ده چې ته د الله نه یریږي د آخرت یری چې حق درته کله معلوم شو منه کذالک دغرنیت با الله و مهر و یا الله فاکلا قلوب الکافرین پزرون د کافرانو باندې و ما وجدنا مونږ نه ده موندلې اکثریم د پار زیاتو دي من عهدین سلوزه و این وجدنا و یقینا مونږ موندل دي او بشک مونږ موندل دي اکثر هم زیات په دې کې لفاسقین خامخا فاسقان نه فرمان د حکم د الله نه. ثم بعثنا من بعدهم موسی دې زین دویم باب دی تر یو سل یو شپیته پوری په دې باب کې سلور اهمی خبرې دي. یو واقعه د موسی علیه السلام چې دا ولې داوی سره تعلق ساتي الله پیغمبر ته یو هر چاته وایي چې دین او حق په شجاعت او بادرۍ سره بیان کوي څنګه چې موسی علیه السلام بیان کړو. اول کې به تکالیف راځي لکه څنګه چې په موسی علیه السلام راغلی و خو صبر به کوي لکه څنګه چې موسی علیه السلام کړی و او د صبر انجام ښیي الله به تاسو لره فتح در کی او دشمنان به هلاک کی لکه څنګه چې الله موسی علیه السلام له فتح ورکړه او دغه دشمنان هلاک شو. په دې واقع کې د موسی علیه السلام تثبوت او د مؤمنانو دا به ذکر کیږي. شپږ مقامات دي پکې. اول مقام د 104 نه تر 124 نمبر آیته پورې دی. په دې کې د موسی علیه السلام د دوو معجزو اظهار او مناظره کول د بادشاه سره او غلبه د حق. دویم مقام د 127 نه تر 129 پورې دی. په دې کې امتحان په بنی اسرائیل راتلل او د هغو تثبوت او مضبوطوالی. او دریم مقام 130 نا تر 137 پوری دی. او پدې کې د فرعون په قوم باندې او فرعونانو باندې و قسم عذابون راتلل، او هر عذاب چې برالو دیو بلوس کولو چې دا پورته شمو ایمان راوړو او به دغه خلاف کولو، او بل اخر د ډوبېدو په عذاب کې مبتلا شو. سلورم مقام د 138 نا تر 141 پوری، پدې کې اظهار د زعب د عقیدې د بنی اسرائیلو او د موسی علی السلام دیولره رټل چې دومره خوش او تاسو بیا زوی په خبرې کوي. کله انسان بیان کوي یاره خلق بخښوي بیا دې بیکاره خبره واوري زړه خپش. پنځم مقام د یو سل دو سل ویخ نه تر یو سل پنځه پنځوس پوری، چې پدې کې د موسی علی السلام کوئی تور تتلر او د هارون علیہ السلام خلیفہ کول او د الله د لیدل واقعا او چې چا انکار کو دا غو د پاره زورنه، او بل طرف ته بنی اسرائیل په شرک د عبادت د سخی کې مبتلا کیدل. شپږم مقام د یو سل پنځه پنځوس نه تر یو سل و پنځوس پوری، په دې کې د موسی علیہ السلام بیم ملاقات ته، او بیا چې کله قوم هډ درمی کړل نو عذاب پی راغلی دی او موسی علیہ السلام دعا کړل. دا اوله خبره شو چې واقع د موسی علیہ السلام په شپږو مقاماتو مشتمل ده. دویمه خبره ترغیب اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بیان د توحید، او دریم ذکر د نعمتونو په بنی اسرائیلو او چې دا غی شکر نه دی ادا کړی نو عذابونه، او څلورم چا چې په احکامو د الله کې حیلې کړلې او چلونې کړلې په هغو باندې عذاب، لکه څنګه چې د خالی په ورځ بنی اسرائیلو حیلې کولې عذاب کې مبتلا شو. دا څلور خبرې شوې چې په دې باب کې ذکر کیږي. اوله واقع د موسی علیه السلام، ثم بعثنا من بعدهم موسی، الله مالی گلی و دی انبیاو نرست موسی علیه السلام. واقعات موسی علیه السلام قرآن کریم کی ډیر ذکر ده. واقعات د انبیاو کی علیه السلام کی فوائد دی، پرون دا غی ذکر شو د 50 تن زیات فوائد او عالم ذکر کړل. بیا قرآن کی د موسی علیه السلام واقع چی زیات ذکر کیږي، نو حال د موسی علیہ السلام ډیر مشابه و د حال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره، او په هغه باندې د نورو انبیاو په نسبت امتحانات د خپل قوم له طرف نه ډیر راغلي و، او د دشمنانو د طرف نه. نو الله خپل پیغمبر له تسلی ورکوي په واقعا د موسی علیہ السلام ځکه زیات ذکر کی. داسې وایي چې د موسی علیہ السلام ذکر قرآن کریم کې 136 کرته شوی دی، یو سل شپږ دیرش. البته تفصیلي واقعه چې ذکر شو ده د موسی علیہ السلام دا په څلورو سورتونو کې ذکر شو ده. یو سوره اعراب دلته کې، او دویم سوره طه کې، او دریم سوره شعرا کې، او څلورم سوره قصص کې. نو دلته ما غو تفصیل ذکر کئ، ثم باسنا بیا موږ ولې ګو من بعدیم د دېونه پس موسی علیه السلام بیا آیاتینا په خپل آیتونو معجزاتو اله فرعون ته ملئه دا سرداران حکم تا فظلمونو دی ظلم کو بیا پرې سره د موسی علیہ السلام خبر و نه منله، او دغه سي دیو حق و نه منلو صحیح خبر و نه منله. فنظر نو ګورا کې بکانه سرنګ شو عاقبت المفسدین، اخر انجام د فساد کوونکو. اوس اول مقام ذکر کوي چې پاکي د موسی علیہ السلام دو معجزې او مناظره او غلبه، وقال موسى ويل موسى عليه السلام يا فرعون اي فرعون اني بشك رسول استاذ من رب العالمين رب د مخلوقاتنا فرعون ته دعوت ورکړو. بعضی خلق داوی چاول بادشاہان ته دعوت ورکول په کار دي بادشاہان سي شکه خلق سي کی, لیکن سمره د انبیاء علیهم السلام واقعات چي دي او پاغي انسان نظر واچي نو انبیاء علیهم السلام د ابتدا نه کار شروع کړی دی, د قوم د اصلاح کوشش کړی چې قوم کله صحیح شي نو پخپله او باندې صحیح مشران راځي. موسی علیه السلام هم دغه قوم ته بیان کولو, لیکن فرعون پای کې ریکاوټ واقع شو او دغه وزیران او افسران نو ځکه موسی علیه السلام هغه ته دعوت ورکړو چې زما په مخې ته ریکاوټ واقع کیږي, زه استاذ یم د رب د مخلوقاتو. دی وی ته دروغ وی ځان نه خبرې کی, اغوی حقیق لایق یمالا ان پدی خبر لا اقول جنبویم علی اللہ پا اللہ وانی الا الحق مگر حق خبر, قد تحقیق سر جیتو کم مارا ولتا استبی بینتین واجزہ موجزہ من ربی کم نترپ در ابستا سنا, فارس النو ولیگم آئی ماسخ بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا. موسیٰ علیہ السلام دا دعوت دو حسیش, یو بیان د حقوق الله او هغه داو چې فرعون ته دوی د الله قانون اومنه, د الله نظام اومنه, د الله دین اومنه, ایمان راوړه. او دویم بیان د حقوق العبادو چې فرعون د موسی علیه السلام په قوم بنی اسرائیل ظلمونه کول, نو موسی علیه السلام د خپل قوم د ازادۍ تحریک اوچلولو. دین دا معلوم شو چا سبیت اغه ناروا دی چې کم انسان د خپل قوم مرسته کوي که په حق یو که باطری, لیکن د حق د پاره د قوم مرسته کول دا عصبیت ممنوعانه دی, دا جایز دی. موسی علیه السلام کړو, موسی علیه السلام ابتدایي واقعات دا سوره طه کې راځي چې کله موسی علیه السلام پیدا شو نو په کال د ماشومانو د قتل حکم. موسی علیه السلام چې پیدا شو مور سه غم شو چې دا بس کی, الله ولا پزله کی تسلی را وستا چې زبر ده حفاظت کوم, صندوق ولا جوړ کړو دا دریاب توا چوا. مور یې صندوق ولا جوړ کړو او هغه دریاب توا چو, خورې پسې روسته روسته تلا د لري نه کاته نږدې نه شو ورتلی ځکه د فرعون د جاسوسۍ نظام ډیر مستحکم او مضبوط و. صندوق د فرعون کور ته لاړو او الله جل شانه د فرعون په کور کې د موسی علیه السلام نشو نیما وکړ. بیا چې کله لوی شو او په خبره د پوه شو خار کې ګرځېدو د غرمې ټیم کې, دا واقع سوری قصص کی دا, یو طرف تا قبطی دے بل طرف تا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم سڑے دے دا بنی اسرائیل نا, دوانو منز کی جگڑوا قبطی ظالمو نا بنی اسرائیل والے سڑی موسیٰ علیہ السلام تا پریادو کرو, موسیٰ علیہ السلام اگر خلاص کرو قبطی لے سکور کرو, فاغاد د موسی علیه السلام سکو نه بس مړ شو. واقعه خوره شوه چې د بادشاه د خاندان سړی چا وجلې, تحقیقات شروع شو خو موسی علیه السلام معلوم نه شو. بله ورځ بیا چې وتې دی غرمې ټیم دی هغه سړی بیا په جګړه دی, بیا یې پریاد شروع کړو. موسی علیه السلام چې دا خو ورځ په ورځ د جګړې دي نو هغه ته قار او غصه وکړو چې ته خو همیشه بس جګړې کې جګړه لوی. بیا یې قبطي وهو خو هغه کس ویریده او پرنی منظرې لیدلی و چې ما وهي. نو هله یې وویل چې آیا ته ما وجنې لکه څنګه چې پرون دې سړی وجلی و؟ خبره خوره شوه او فرعون دربار ته ورسې. قاتل خدا ستا دربار کې چې لوی شوی موسی علیه السلام دی دی هغه اډر د گرفتارۍ وکړلو او وزیران هم دا وی چې بس گرفتار دي شي او قتل دي شي. الله د خپلو بندیانو حفاظت کوي. هر بیشه ګمان مبر کی خالی باشد شاید کی پلنګ درو خپته باشد. هر ځنګل به ګمان نه کوي چې خالی به کیدې شي از مرې په کې ودی. یو وزیرو نیک محضره آج پوشن پلنڈ رار راغے او موسیٰ علیہ السلام خبردار کرو چې قوم ستار گرفتاری پیسلہ کرلا او نیولے کی گی وزا. موسیٰ علیہ السلام دا مصر نووتو او تختیدو مدین تی. مدین کی اواقع سوری قصص کی ذکر دا چانیک مندو اکثر و شعیب علیہ السلامو آغا والا لور پا نکاور کرلا او لس کال التی داغ سو لس کال پس چې واپس مصر تراغلو زنانې لار کی بیمار شو او د بچو بیمار وا سخت یخنی و لار تی مختا شو. د شپې ټیم دی موسی علیہ السلام سغم شو پکر شو چې زنانان بیمار ده او یخنی ده او داسې وخت کې زنانه د پاره گرمایش پکاري او لارم خطا ده چې ګوري لري یو ځنګل کې رڼا ښکاره شوه د ونې خواته. موسی علیه السلام خپل اهل والو ته وی تاسو کینئ زه ځم کیدای شي هلته کې ووري د هغې نه تاسو سکروټې راوړم یا څوک لاره ښودونکې ی لار راته وښي. دا کوی تور د تور غر سره دا قصه وه چې موسی علیه السلام راغی او ونې ته وکا نو تک کشنه ونه ده او په هغې باندې داسې د پاسه د اور په شان رڼاګانې کېږي ونه نه سوځي. متحیر ودرېدو ډېر وخت متحیر و. د شپې ټیم هم دی بیا ورو ورو ورنږدې شو او داسې یو ډکې راواخیستو چې د اور ته ورنږدې کړي. چې ده به ورنږدې کړو نو هغه په رڼا په شا شو او کله به دبس رامنډه کړو دی په شا شو. حیران عجیبه قصه ده. آخر ورته آواز وشو او نبوت ده ته میلاو شو چې زه ستا عرب یم او دا مقدس مقام دی پیزار دی وباسا. د الله د طرف نه ورته نبوت میلاو شو وی لاړ شه مصر ته او فرعون د قوم ته دین بیان کړه. چنانچه دا آغاز نه موسی علیه السلام راغه چې کله راغلو او دعای کړو چې یا الله زما جب سمه نه چریږي زما رور ما سه پیغمبر کې. الله یې دعا قبول کړه. هارون علیه السلام هم پیغمبر شو. موسی علیه السلام راغه مور ژوندۍ ده هرور سره وی چې بس راځه چې زو د فرعون دربار ته. لس کال پس راغره د مور ملاقات نه نزی سیده زیده پیراون دربار ته. دوان رونه لاړه او داسی نوا چگنی دیو تا سیده اجازه توشو دیو دربار ته ورله. وی تر یو کال پوری دیو د فرعون د دربار نه بار ناسو او دا کوشش کو چې مونږ ته اجازت میلاو شي دن دربار ته دنن وته. کال پس دیو ته اجازت میلاو شو او چې کله د فرعون دربار ته لاړ نو دای وی یا فرعون انی رسول من رب العالمین زه خدای الله نه طرف نه استاد يم تا ته راغلی نه وی نه دروغ وی نه وی نه دروغ نه ویم واضح معجزات دی راسه زما قوم پرېده. دو خبرې وکړه نو بس هغه مناظره شروع کړه. قال وی فرعون ان کنت جیتا کچی تارا وړی بی آیت معجزہ فات بیهانو پیش کا غیلرا ان کنت من الصادقین کچرتئی ته درشتونو نه. فالقان واچول موسی علیہ السلام عصاه فلمسا فاذا هي ناسا بدات وصعبان مبين اجدها وخكارا ونزع يده روي سوخ فلاس فاذا هي ناسا بدات وبيزا وتكسبن للناظرين دپار دکتونکو دا دو معجزه شو هندې کی اشاره و دی خبرې تا چې سوک نه مانی پاوا نه مداسي اجدهاګانی مسلط کی اج سو کومانی داوم هم داسي مخی ترنا راځي به دې ځکه کی د امسا بارکی وچ اجدها و او سورت النمل لسمایت کی وی کانه جان گوی کی دان ر مارو او سوری توہا شلم کی وئی حیتن تسعا عام مارو اشکال شو مفسرین جوابونا کئی چی دامسا چی وا نو ابتدا کی بدا سی نرے مارو بے بدا سی غٹ شو عام مار بشو نو بے بتی اجدہا جوڑا شو نو کلا ابتدائی حالت ذکر کئی کلا درمیان کلا آخر بازی وئی جب غٹ مار تیز نشت لے اوڑو کے مار تیزی نو پا تیز ربط آ رہی کی نرے مارو اپا غٹ والی کی اجدہاوا او دا مار اطلاق پا دوانو کی فیراؤن پا خپل قوت کی و زور کی و پچھے کلا موسیٰ علیہ السلام دا امساوا چوالا آغی دا چجدہ سی ورپور تکڑا پا غیر ارالا بازی مپسرین داوئی دا یری دا وجینا داغا او دس هم مات شو پرتوگ اسخا کڑو او زر موسیٰ علیہ السلام لغاڑے ور کچھ ما بچ کا توبہ میدا اول وقت نبس اللہ وی رو دیو جنروس تا دیر دیری دمکی ور کچھ موسیٰ علیہ السلام تسن شوی لے اگا جادوگر چراوسی دیو مسلمانان شو دی نغول دمکی ور کچھ موسیٰ علیہ السلام تسن شوی دی اولی ورز نیری دلیو قال الملهوي سرداران من قوم فرعون ده قوم ده فرعون ان بشكه هذا لساحر عليم جادوگر ده پوا دا خودت مضبوط جادو معلوم ده اوه کی خلق په جادو په خر کول او دا بدی وز ده کول الله موسی علیہ السلام نو داسې معجزه ورکړه چې دا اوه جادوگر او تر قیامت پورې سمره چدي دغه نه عاجز دی یوری دو غاڑی ایو خریجکم چو باسی تاسو من ارزوی کم دزمک استاسو نا دی ملک نمو باسی مازا تامرون سو کم کوئی فرعون او داغه چی کم وزیرانو دا دیر چالا کو فرعون دیر سیاسی وسم چی کم عالمی سیاست تندام داغه فرعون ملک دری قسم خلق اسیگی یو افسران او وزیران وی او دویم قسم عوام وی او دریم مذهبی خلقی پیراون دومره چالاک او چې دا دریوانه خلقی موسی علیہ السلام ته غوسه کول نا وزیران او مملکت تواله پدې غوسه کړه یرید ای یخرجکم من ارضکم حکومت د ناخلی مشری د ناخلی او کم چې پیران مولیان اغه پدی انی اخاب ایوب بدل دینکم استاذ دین بدلیا ای پدی قار او عوام پدی او ایو ظهر فی الارض الفساد زمکه کی فساد راولی امن ختمی دراغه چلا کیوا فما ذا تامرون تا مشوره کوي دا وخت کی نه خلق مختلف مشوری ور کړی قران دا لفظ راوړی چې ټول ته شاملی چا دا مشوره ور کړی وا چې نوټس ورکا تر یو وخت پورې که خشو خا کنه بیا وسه ګور چا مشوره ور کړو چې لالچ ورک چا مشوره ور کړو چې مهلت ورکه جلتی مکوا سمدس ایمان امراوله او قتل ویم سمدس ما اچھا یی قید کې واچو قران کریم چې کوم لفظ راوړې دا ټولی معنی کی قالو ویدیو ارجه محلت ورکا ارجه لالچ ورکا ارجه نوٹس ورکا ارجه جیل کی واچوا واخا حرور دادا وارسل ولیگا فی المدائن پخاریو کی حاشری نغنڈ ان کی جادوگر خمو سشتے سوال جواب پسی ولیگا بازی مدائن دادا یو خار نمو پا خار کی جادوگر دیر غٹ غٹو یا تو کا چراولی تاتا بکل سائرین ہر جادوگر علیم پوا وجا سارتو چنانچی فوج لخکر خورش اطرافو دا مملکت کی جادوگر راغون کی جادوگر وکاتا او داو یو لوی لخکر جوڑش حقیقت او پورا تعداد اللہ تا معلوم دے علمت بازی مپسرین داوی چی دغا جادوگر او یازرو سو کوئی لسا تیازرو او دیو تپوس کڑو چی دا حاغا سقی سم جادو دے نور تویلشو چی امسائی وغی نمار جوڑی گی نو دغا جادوگر هم نزان سا امساگانی لاتای او رسیانی چی کم دے نو رواغستی وی چی پا او یازر گاڑو کی اغ رسیانی و لاتیانی دیو اچولی وی ادھے موسیٰ علیہ السلام مقابلے ترال دا حق پرست و دا باطل پرست و فرق حق پرست چی اوکار کی دا وہ مقصد دا اللہ رضائی او دا خلق و اصلاحی او باطل پرست چی اوکار کی دا وہ مقصد خپل جب ڈکولی نو جا سارت و رال سائران فراؤن فراؤن تا قالو ویدیو ان لنا بشک ویو زمان دا پارا لأجرن سا اجر ان کننا نانو الغالبین کچرتا من غالب شو نمونگ لبسمی لاویگی کنا دا یعنی اول کی دنیا گو مخی ترا وستا قال وی فرعون نام آو انکم بشک تاسو لمن المقربین خامخا دنیز دیکھ رہ شو نبیئی فرعون نام دیر چالا کو چی دا ہو گن خلق دے اریو لزا نو کری خونشم ورکوالی ری مجھول خبر ورتا ہوکر چی تاسو زمان مقرب یئی نو دیکی دامو چی نیز دیکھ کمی عہدی دی زبتا اس لاغ در کم او داموا چی تاسو زمان تالی سٹ یئی تالی بسٹی سبا کدیو سا مطالبہ کئی نو لفظ دے سیویلے چن خرینا چنانچی او چی مطمئن شو نخپل منز کی سوری توہا کی رازی جرگا وکر چی سکو بازی کسانو چی دا موسیٰ علیہ السلام مخ مبارک تو کاتا نو ډیر نورانی و او دا قدرت شان دے کم خلق چی کوڑی جادو کئی نو دا اغو مخ کی نورانیت نئی اگر دا سی سپیره گونتی او گرد وڑی جادوگر خپل منز کیوی چی تاو زمانگ دی مخونو تاو گره دی سڑی دی مخ تاو گره دا سڑی جادوگر نمعلومی نو منز کی اختلاف راگه چاوی مقابله و سکو چاوی نکو کافی دی خپل منز کی دی جادوگرو دا یو بل سرا تیزی او نرمی خبری وکڑی خبیل آخر چکم مشرو نو اغا دا اتفاقی اعلامیه وارا والا چه مقابله خو سخام خاکو زکر بادشاہ را گختریو البتا که دا غالب شو نبیا برده خبر امانو ایمان و پیراوڑو دا مشوره وکر بیارال موسیٰ علیہ السلام و سلام تا نو دا هم دیو ادب وکړو دا ادب پوجا لا جو ته اسلام هم نصیب کړو قال وی دی یا موسی اے موسی علیہ السلام اما ان تلقی ایت و غرز واخ پلمسا و اما ان نكون یکی گم گنان الملقین من غرزون کی خپلم سا گانو لرا دا دی وعده وکړو د موسی علیہ السلام چاغه دی مخ کی پیشکش وکړو قال وی موسی علیہ السلام القو تاس غرزوی بعضی مفسرین دلته دا سوال چوتای چې دا جادو خو ناروا کار دی موسی علیہ السلام څنګه دی ته وی چې تاسو وکړي دا غی جواب بیا کړی دی چې موسی علیہ السلام دی ته د جادو حکم نه دی کړی موسی علیہ السلام ته پته و چې دی خدا کار کوي خدا مخ کی غرزول حکم دی ته کړی چې تاسو مخ کی غرزوي دا په دی وجه چې موسی علیہ السلام ته پته و چې دا باطل دی او زما دا حق دی نو دا حق چې په باطل پسې راشي نو باطل ختم کی فلما القو کلا چې دی اور زو خپل هم ساګانی او دغه رسی سهارو جادوی وکړو آیون الناس په سترګو د خلقو نظر بندی کړی و. د جادو دولس قسمونه دي کتابونو لیکلي، یو قسم پای کې نظر بندی ده چې د خلقو په نظر کې یو شی یو شان ښکاري حقیقت یې بل شان. وسترهبوهم ویرول دیو وجاو دیو پیش کړو بسحر عظیم لوی جادو غټ جادو یې راوړو. قرآن ورته ویل د دې سره دی نه خو بیا سنو وی سورۃ طه کی تفصیل لے چې د موسی علیہ السلام د فرعون په منځ کې کړه خبرې وشوي او مناظره توی شو. نو کله وی نو دادیو د کم د اختر روز چې واغې مقرر کړ دادیو د خوشحالی او د ساخ ټیم ایولوی میدان پراخه وکتې شو. یو طرف ته موسی علیہ السلام او دغه ور دی او بل طرف ته ټول دنیا خلاف کرا وتی د فرعون بی بی چې د غینم آسیو رضی الله تعالی عنها هغه د اول نه په موسی علیہ السلام ایمان راوړی و او د موسی علیہ السلام حقانیت ورته معلوم شوی و. نو چې کله هغه ورځ راغله چې د خلقو د خوشحالۍ ورځ د وختر دی او موسی علیہ السلام په غم کې د الله د دین چې الله ستا دین خراب نشي او ستا دین کمزور نشي، آسیه رضی اللہ تعالیٰ د ټاټ جامې واغوستې او د کور نه راووته او په ډیران ودرېدا او مونځ یې کوو دعا یې کوله د موسی علیہ السلام دپاره خو پټه. خلقو دا خیالو چې دا د خپل خاوند فرعون دپاره کوي نو ځکه ورته سنوي او هغه د موسی علیہ السلام دپاره چې یا الله ټوله دنیا مخالف ته دو کسان الله تول پتح ورکی. الله و اوحینا مونږ وحی وکړی لا موسی موسی علیہ السلام ته ان القی چوا چوا عصاک خپل همسا اول کې چې کله دیو دا رسۍ رسی د ماران کړو په دې میدان کې داسې خوځېده د موسی علیہ السلام زړه کې هم یاره راغلی وه. فاوجس فی نفسی خیفتا موسی سوری توحا کی رازی نو اللہ وی مئی ریگا او دای ورطوی چی انا القیاسوا که خفل امسا وا چوان فیزایی انا سبدا امسا جی تلقا پو تیر بکی ما یا فکون آج دو زانا جوڑ کرنی دا جادو بے ختم کی فوقال حق نفکار شوا قوبت تلو باطل شو ماکان یا ملون اغج دیو کولو سنگو شو. ابو الکلام آزاد سے پرمائی چې لاٹی لاٹی بن گئی اور رسی رسی ہمسا نہ ہمسا جوڑا شو اور رسائی نہ رسائی جوڑا شو اگر جادو چکم دی اکڑا ختم شو. عوام مفسرین وی چې نہ دا ہمسا چوا چې موسی علیہ السلام وا چولا نو دے دا رسائی او دا ہمسا گانی دا سرا خوڑی اور ٹولی را خڑپ کی تیری اکڑی جادوگر تو پتہ وہ لگے دا اوہو دا جادو خودی سے نشی کرے آگو دا شی اثر ختمی دے خواہ ٹولا عرص ختم کرو آما کی خودی پی سلک کری وا او سم پی اثر ہو شو. نو فغولی بو کمزور کلی شو نالی کبا دا ٹیم کی وانقلبو گرزن سواغرین زلیلا اول کے سارتو غرز والے شو جادو گر ساجدین سجدہ کون کی مجھور سے غیر اولا بی اختیار اپریوات پا سجدہ او چغی اکڑا قالو ویدیو آمننا منگ ایمان ناولے بے رب العالمین پر رب دا مخلوقاتو. نوالتی فرعون زانتی وی رب العالمین وی زانتا ندیو رسوی ربی موسیٰ و حارون چی رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام دے چی فرعون دیسی ونوی چیزتی مرادی ہم. شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائل چی کلا اول کی یہ علاقے کی شرکیاتو زبگر زیدم ما با خپل خوراک سکاک ځان سواغستو او کلی په کلی به ګرځېدم او مسله د توحید ما بیانوله. هغه علاقه کې کالوخان یو کلی دی وایي دې ترالم جماعت کې او سو مولیان او علما مې هم ځان سره ملګري کړي وو. چې راځي دا خلق پوه کو. زه به منبر کېناستم او بیان می کوو. د جمعه سره متصل یو سړی کور بدماش، نو هغه د خپل کور نه راښکاره شو، ټوپک ور سره و دوه نلیز. او ما ته وی چې ملا که د باباګانو متعلق دې خبره وکړه نو خیر به دې نه وي، او په دې ټوپک دی ولم. وای ما وی چې که د دې مسلې نه مې علاوه بله مسله وکړه نو ته به مې وینې. چې دا خبره کله ما وکړه زما چې خوا ته څوک ناست ټول وتښتېده او دننه لاړه. زه په ممبر کېناستم او داسې بیان مې وکړلو. زه لګیا وم چې مې کاته نو ټوپک پنا شو، سړی هم پنا شو. لږ ساعت پس چې دی نو راغې او ما ته وی چې ما ته کلمه ووایه چې زه ستا کم رب دی په هغه ایمان نه وړم. هغه کلمه چې ستا د رب کلمه دی دا نه ده ستا نه چې وتښتېده، دا خو دغه نه ستا د رب چې کومه کلمه دا راته ووایه. بیا ما ته وی چې ما دوه ځله په تا را خلاص کو خو بس نه لګي. زه پوه شوم چې دا د ده خبره حق ده. نو دلته کې هم هغو چې ربی موسی و هارون وي نو دې د پاره چې فرعون چېرته دا ونه وي چې رب العالمین نه زه مراد یم. ټول جادوګر مسلمانان شو. قال فرعون وی فرعون آمنتم به سمر چالا کرے عجبت نما شرعی چل ورته معلوم دے. آمنتم آئے تاسو ایمان راوڑو بیہی پدا قبل ان آزنا مخ کی زمان دے اجازت نا لکم تاسو تا مقصد پدے کی داو چی تاسو منگ با مشورہ بانی کار کرو ہے زمان اجازت اخترے وے زمان دے سا مسلمانان شوئے تا زمان اجازت تو نوخ تو بی اجازت مسلمانان شوئی معلومی گی ان هازا چې بشک دا لمکرون چلې مکر تو مو چې تاسو کړی دی درا فل مدینه تی په خار کې لی تخرجو چې تاسو باسي منها ندینه اهلها اوسیدون کې لري فسو په تعلمون زده چې پوه بشي. خبر یې څنګه بدل کړه دا تاسو چل کړی دی دا زمان هم چې اجازه تو نه غوښتو تاسو خبره یې وده او دمکی یې ورکړه. اول مجهوله وسو ته تعین کوي لو قد تعنا خما خکد بکم ایدیکم ساسلا سنا و ارجلکم ساسو فی من خلاف عدل بدل خیلاس کس اخبار سم بیا لو سلبنکم خما خا پسلیبکم تاسو اجمعین تولا پانسیبم کم. اللہ دا اول سزا وی دری ایجاد پیراون کڑے لاس او خپی پری کول او پانسی کول. خو هغه جادوګر چې وو الله هغو ته یو خاص معرفت ورکړی و چې ګینټه مخکې په کوپر کې وو او ګینټه پس داسې یو معرفت او داسې حالت په هغو کې راغلی و چې د فرعون د دمکو نه او سزاګانو نه په هغو سه ورختایي رانله. قالو ویدو انا بېشکه موږ الی ربنا خپل رب ته منقلبون واپس کیدونکي یو چې څه کې هغه کو خو موږ خپل دین نه پرېږدو. وما تنقمو تبد نه گنی مین نہ زمنگ نہ الا مگر اندا خبر آمن نہ چ مگئی مان نہ وڑے بی آیات ربنا پیتنو دخ فد رب باندی لما ہر کل جات نہ چرا لمنگ تا وما تنقمو تبد نه گنی مینا زمنگ نہ الا ان مگر دا خبر آمن نہ چمنگ ایمان نہ وڑے دے بی آیات ربنا پایا تنو دخ پد رب بانی پا موجزو دخ پد رب بانی و پا حکاماتو دخ پد رب آیات پا طور اطلاق کی لما جاتنا کل چمنگ ترا غلی و رب بنا ایزمگ ربا افریغ راتوی کی آلین پا مبانی صبرن صبر و توفنا منگا وفات کی مسلمین مسلمانانا. دغا چکم ما ایمان را وڑو اغجادو گرو او یا زر یا لسا تیا زر اغا طول شیدان کللو او خوش قسمت خلقو چې ګنټه مخکې په شرک پر کیو او ګنټه پس لاړه جنت ته ورسېده د مزو ژوندې شو. او دا الله سره خپل تعلق صحیح قیم کړو. او دا یوې چې کافر چې د مسلمان سورانه د ذات سره نه دی ایمان سورانه ده. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه. دا دوی مقام دی په دې کې د بنی اسرائیلو امتحان دوباره شروع کیږي. موسی علیه السلام چې نو پیدا شوه دا نمخ کیم فرعون او داغه وزیرانو یو قانون پاس کړو په اسمبلی کې چالکان به وجل او جنکی به ژوندۍ پریخوي. چې الله موسی علیه السلام پیدا کړو نو څو وخت پس دی دا قانون بیرته ختم کړو او د ماشومانو قتل بند کړو. اوس چې کله موسی علیه السلام د فرعون سره مناظره وکړه او غالب شو نو بیرته قوم او منبران را جمع کی او قانون بیا پاس کی. بل طرف تا آسیه چی وا د فرعون بی بی هغه چې کله خبر شو چې موسی علیه السلام له الله فتح ورکړه او جادوګر مغلوب شو نو بس هغه ټینګ نه شو بی اختیار کلمه ویله مسلمانه یعنی اظهار وکړو د خپل اسلام. فرعون چې خبر شو چې زما خزم د موسی علیه السلام ملګری شو د پغی ایمان نه وړو نویل چې دې له زه مثالی سزا ورکوم چې خلق دې عبرت والی. نامثالی سزا یې دا مقرر کړوه چې اډر یې وکړلو چې دا به یو ځای کې سملوئ په دواړو لاسونو او په دواړو خپو به ولم خونه ووهئ غټ غټ او بیا یو کاڼی کتلو چې دا کاڼی ور واچوئ په دې باندې. آسیه چې کله خبر شوه نو هغې الله ته سوال وکړو رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملیه. الله مال جنت کی تکور جوړ کړو د فرعون او دغه د عمل نه ماته نجات راکړي ظالم دی. الله دغه روح د قصې اوستو جنت ته لاړ. هغه جادوګر چې اسلام نصیب شو هغه هم جنت ته لاړ او آسیا هم لاړ. فرعون بیا مې خونه ووهل کاڼې راواچو په آسې لاش باندې هغه نه مساوت یو مخکې او دوباره دا قانون پاس کړو. اوس بیا بنی اسرائیل په امتحان کې مبتلا کیږي لیکن صبر کوي او موسی علیه السلام هم تسلی ورکوي. وقال الملأ سرداران ومشران من قوم فرعون قوم د فرعون اتذر ویت پرېږدي موسی موسی علیه السلام وقوم قوم د غلی وبسیدو چې فسادو کې په ارض پزمکه کې ویا زره کاو پرېږدي تا رو آلی هته کاوستا کار سازانو لرا. بعضی وی چې فرعون په خپل اگر چې ځان تر رب اعلی وي ستاسو لوی رب زیم لیکن دې مشرکو د ګډ عبادت په پپټه باندې کولو او بعضی وی د غوا عبادت او د نورې کولو مختلف قولونه به کې خلقو کړی نستا آلیہ پریدی او بازی ویلتی آلیہ تکستا تابیداری پریدی. قال ویده سنو قد تیرو زرده چنگ با قتل کو ابناهم ندیو زامن ونستا ہی او جوندهی با پریدو نیساهم ندیو خزی او جنکی یا بی حیا کووی وین ناو بیشکا منگا پا قوم دا پاس دیو قاهرون زوروریو منگ پا دیو زوروریو. دا دوباره دا قانونیو مخکی شویو دا مسار سند پیدایش نمخکی دا دوباره دی. قال موسی و موسی علیہ السلام لقومه استعینوا خپل قوم ته چمداد غواړي بالله پر الله سره وسبرو صبر کوي. د الله نه امداد غواړي او صبر کوي. ان الارض بش قسم کل الله خاص د الله د پاره ده یوری صحاب میراث کی ور کوي د نرمه شاو چاله چوغړی منی بادی د خپل بندیانو نه ولا عقبۃ اخر انجام للمتقین د پاره د پرهیزګارانو ده تسلی ورکړه خپل قوم ته. اده ورته وی چې دا ځمکه به الله جل شانه تاسو ته درکړي نه مصر. قالو ویدی اوزینا مونږ ته تکلیف راکړه شو من قبل ان تاتینا مخکې د راتلو ستانه ان بعد ما جیتنا پس د راتلو ستانه. قال وی موسی علیه السلام عسى ربکم قریب دی ستاسو رب ایهوریک هلاکی عدوکم ستاسو دشمن ویستخلفکم او خلیفگان کی تاسو پر ارضی بزمہ کی فین زرگوری کے بتعملون سرنگی تاسو عمل کوئی. ددی مقصد بعضی مفسرین وی چه قوم جزا پزا وکڑا چه بس دا ستار وجی نمون پا تکلیف کیگو چه تنوی راغلی هم دغا حکم دا پاس کڑے و اچه ترالی نو هم نو موسیٰ علیہ السلام تسلی ورک خبا کی گئی ما خیر دے تکلیف براشی او راضی بخو اللہ بتاس لما شری در کی. او اکثر مبصرین داوی چی نا قوم دیزے کی جزا پزا نا کی بلکہ موسیٰ علیہ السلام و سلام تخپل شجاعت ذکر کی چی اید اللہ پیغمبرا ہمونگ دا دی تکلیفون سعادت یو مخ کی هم زمونگ بچی دا وجل او اس دی موجی منگ عادت یو زاڑا دا دی سرا. نو موسیٰ علیہ السلام و لزیر ورکلو چہر کل تاسو صبر کوئی نو اللہ جل شانہو با ستاسو دشمن ہلاک کی او دی ازمہ کی خلافت مشریب اللہ تاسو تا ودر کی پینزو رکے بتا عملن گوری چی سرنگ تاسو عمل کوئی. قرطبی وغیرہ کی واقع دی کری دا چی بنو امیس رکل خلافتو اداغو رستنو بادشاہانو ظلمونا شروع کلل بنو عباس قبیلہ باندی نو داغو اولنی خلیفہ چو یو عالم سر ناسنو عالم تیو یر موسا خدا بنو امیس خاندان دیرو ظلمونا کئی او زیادتی رسا کئی ناغور تیوی عسا ربکم ایہو لکا عدوکم ویستخلفکم فی الارض چی مخا پکی گا کدیو ظلمون کئی نو اللہ با دیو ختم کی زکا چی سوک ظلم شروع کی نو اللہ ہی نپری دی بیا اور خلافت بتاس لدر کی دی خبر نو لگا مدہ پس دبنو مای خاندان خلافت ختم شو اور خلافت نقل شو بنو عباس قبیلی تا عالم دا اغ چاچ و تخبر کرن اغ دا عباس قبیلی اول خلیفہ شو. نو عالم دا خوالانو نو اغ خلیفہ اور توی رجی تا ما تا سنگویلو ام دیسی وشوا اوی سنگوی تاوی چا سار بکم آیو رکادو وکم ویس خلیفکم فی الارض دا دی بنو مین خلافت لڑو مونگ تاوالا شو. نالم اور توی فینظر کیف تعملون نن پکی دا ورا فینظر کیف تعملون اللہ گورے تاسو تم گوری جی سنگ عمل کوئی کتا زم دغه ظلمنا شروع کړه سنگ چې بنو مایه کول نیات ساته خلافت بستا سنم زی عالم به حق وي دا امتحان ولقد اخذنا دریم مقام دے اللہ جل شانہ پا پیراونیانو داغا پا قوم باندی عذابون راولی گل داغو دا ظلمونو دا سرکشو پوج باندی داغا عذابونو بیان نیوس و قسم عذابون ولقد آبا تاقیس را خزنامون نیولو آل فیراون پیراونیان بی سنین پا قات سالی و نقصین پا کموالی من سمرات دمیونا لالهم یذکرون دی پارج دیو پندہ و نسیاتو آخر فیزا جات هم الحسن تو کلب چرال دیو تنی کی خالت براغ لپا دیو باندی قالوی بدیو لنا حازی زمان دا پارا دارے دا خو زمان کمالو زمان صلاحیتو و این توسیب هم سیئتو نو کچر تو رسیگی دیو تکلیف یت تو یرو دیو بدپالی نیسی بی موسیٰ پا موسیٰ علیہ السلام هم ماہو پاچا چی دا سر دی وی دا ماز اللہ دا سپیرو ایراغی نو عرص گڑوڑ شو دا مسئلہ یا دول پکار دی چکل یو قوم پا گناہونو کیا اختائی قوم خبر نه نو دنیایی عذابونه الله په قوم نه راړيږي. بظاهر داغو پسلونه خکیږي بارانونه کیږي ار سب بسیاري. کله چې دې قوم ته حق پرس راشي او د حق بیان وکي دا قوم اومنی نو بیا هم الله په هغو برکات سوا کوي، خو چې ونه مني نو په عذابونو کې بیا گرفتاره کیږي. د بارانونو سلسله ختمیږي، پسلونه خرابیږي. په داسې وخت کې په کار خدای چې د الله سره تعلق پیدا شي نو خلق بیا وي دا پلان کې راغلو دا مسلې شروع کړي دا سپیره وګوره ارس سپیره شو. د موسی علیه السلام د راتګ نه پس په بني اسرائیل په فرعونیانو باندې همدغه قادسالی راله نو دوی موسی علیه السلام ته نسبت شروع کړو چې دا سپیره دی او بدپالی کوله، حالن کې بدپالی نیول دا شرک دی نه حدیثو کې منه راغله. الا خبر انما بشک طائرهم بدپالی دی سپیره توب د دیو عند الله پنځ داله دی ولیکن اکثر اورونو کې زیات په دیو کې لا علم نه پویږي. وقال ویل بدیو مهما هر کلتا تینا بیه چتر اوڑی مونتا مهما هر کلتا تینا چتر اوڑی مونتا بیه دی لرمین آیتینا دس نخینا نیتس حرنا چتا جادو کی پونگ بانی بیا پاغی سرا فما نحنو مونگ نیو لکستار پاروی مومنین تصدیق کون کی مونگ دینا من فارسلنا نمونگ راولی گلالی متوپان بدیو بانی توپانا باران پیوشو او هر سه والا دڑی وڑی کل ران کل او داو بو دندی با ولاری کورونو کی والجراد او ملخان والقمل او سپگئی والزفاد چندخان والدم اوینی آیات نشانات مفصلات مفصلات جدا جدا فاستکبرو دیوزان چتو گنو وکانو قوم مجرمین وقوم گنانگار. اول کی بدیو قات سالی را غلی وا او دا غی سر ددوی اغمیوی او پستون خراب شو چی دیو سمنشو نو اللہ پی توپان ناوست او دا اللہ شانو او بباوی دا دا غا پیراونیانو پا کورونو کی باوی او دا بن اسرائیلو چی کمونو علتی وچ پاکی او ببا نوی دیوانی دیوراله وسو د دا عذاب دی پورته شي نستا خبره منو او بنی اسرائیل پریدو چا عذاب پورته شو دیو بیا خپل زید شورو کړو او کفر. نو الله په دیو باندې ملخان را وست چا سلګ وندی پاتیو چا پسونه مل ختم کیو په عرش کې ملخ ملخ کټونه کې ملخ په خوراک کې ملخ په بو کې ملخ نا باقی مانده چه سوانی اول ملخانو خوری خدا هم دا پیراونیانو پا کورونو کی وو دا اغو پا بادو و علاقو کی دا بنی اسرائیلو بنو بیا دیووی زدا عذاب دی پورتشی ملگری کیگو ایمان راوڑو موسی علیہ السلام با دعا وکلا اغو پورتشو دیو بیا حد درمی کولا نا اللہ بی بیا سپگی او سپگی مقرر کرد چ کمی دانی په کندوانو کې پاکی سپګی شو په سرونو کې ول الله سپګی وکړي او را بيدې و پدی وان او دې کوم دغه سوج د پیراونیانو سره بداوی بني اسرائیلو کې بنوي بیا دې دغه خبره وکړه عذاب تی پورته شو او چې زیره وکړه نو بیا په الله سپګم قسم چیند خان راوست قړاره به جوړو په بو کې په کورونو کې پارس کیناسته ونه شو کیناسته بس چندخان و تیلان دی پرات دیو بیا پر یاد شروع کنون دغا عذاب چی پرتو شو نو بیا غز زور لامزر لا خبر و نو اللہ پی وینی راولی گی پارس کی وینی وینی روٹای باتوانی وینی دی و بوچ توا وینی مبسترینو دام لکن لی چی یو گلاس با دا اسرائیلی سرو دا من اسرائیل یو کس سر نا با او بوی عقیبتی بوی تیمال را که چی آغا واقعیست بوی نشوی دا وقت اسم عذابون پا دیو جدا جدا رات لمنز که وقت پاوا پا کسا لیکن دیو زیل نرات لب اللہ اللہ ولما هر کله وقع چې واقع شو علیه مرجزو پدی بانی عذاب بازوی دا بل عذاب دی جد توعون قالو ویدو یا موسا دعو لنا یا موسا دعو غڑا زمون دا پارا رب کدخ پدر رب نبی ما پاس آهی دا چلی وزکڑا این دا کستا سرا لئن کشفتا که چلی تالی رکلو عن نرجی زمون عذاب لنو منن لک خام غنگ بتصدیق و کستا ولا نرسلن وقامقام وليغ ما كسس بني اسرائيل بني اسرائيل لرا فلما نهر كلا كشفنا چم بلر کون هم رج زدي عذاب الى اجل انت نيتي پوری هم چدي بالغو رسيدن کی بواغي تا اذا هم ناس وديون کو سون لازم ما تون کی بو احد به مات ان بالاخره نهم عذاب پر دارغه چې دریاب کې ټول ډوب شو تعاون باندې هم سم نشو مشمیر خلق پاکی مړ شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعاون باره کې وای چې تعاون یو عذاب چې الله به مخکینو خلق را لېګو کله چې تاسو دا واورئ چې په یو ځمکه کې دینو الته مرزی او کله چې واقعي چې په یو ځمکه او تاسو یې دغې نه موزئ چې تختیږئ او دا مکی خلقو د پاره عذاب او زمونږ د پاره دا عذاب نه دی تعاون کې څوک مړ شي نبی علیہ السلام یو شهید دی پدی چې ونه شو نو اخرنه عذاب الله پدی راوستو هغه هم داسې چې الله موسی علیہ السلام ته حکم وکړو قوم دی وباسه او ځئ پس ترتیب باندې واته مخې ته دریاب راغې فرعون چې خبر شو عام د خپل لخکر سووت الله موسی علیہ السلام توی دریاب اوا دولس لاری بوگی موسی علیہ السلام امسار او بغول دریاب ته دولس لاری وکړي بنی اسرائیل دولس قبیلې ار قبیلہ په جدا لار روانه شو پوری وات پیران چراغ وې دا زماره یری نه کړی ورخیج ورځی پی نو چې وراله نو الله وی فانتقمنا من غی انتقام او بدلا واغست منهم د دوینا فاغرقناه من غدوب کل دیو در فیلی امی پا دریاب کی بی انہم پا سبب ندی چی بیش کدیو کذبو نسبت درو کڑو بی آیاتی نظم گایتنو تا وکانو دیوانا دغن غافلین غافلو نا خبرا دلان دا آیاتنو نی غفلت کولو و آورسن القوم اللذین و پا میراس کی ورکل من قوم اغتا کانو چو دیوست زعپونا کمزوری گرنلیشو سمی ورکل المشارق الارض مشرقون د ازمکی و مغاربها و مغربون د دی النتی غبارکنا چون برکدا چولو پیا پدی کی مشرق طرف در مصر بادشاہی وا او مغرب د شام و تمت پرشو کلمت ربک الحسنا کریمه در استا خیستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو به ما صبر روپ سودا دی صبر کړو دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی بصبر والیقین تنال الامامت پی الدین چه پا صبر و پا یقین سرا اللہ فاک پا دین کی مشری ور گئی و دم مرنا منگ حلاک لما کان یسنو فرعون سچی جوڑا وال فرعون و قومه قوم داغا و ما کان یاریشون اغج دیو چتون غرز والا اغار سمی حلاک وجاوز نبی بنی اسرائیل بار دسلورم مقام دے چې موسی علیہ السلام بنی اسرائیل سره دومره پاتې شو او بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام دا ټول حالات اوریدل دا معجزې ولیدې خو چې بیا کلم دی په دریا پوری وا ته مخې تتل روانو نو کمزور عقیدې اظهار دی وکړلو هغه دا چې دی مخې ته کاتنو سقوم دی او هغه قوم د یو بوت عبادت کوي او داغې نه چاپېره دا ګډا کوي او چغې دي او قوالۍ دي او دا قیسې میسې دي او دا بنی اسرائیل چې ونو په مصر کې پاتې شو په مصر کې به خلقو همدغه د غوا عبادت کولو نو بنی اسرائیل دلته اوس موسی علیه السلام ته ووي چې موږ لپاره هم د قیسې رب په کار دی لکه د دې وچې موسی علیه السلام زلی راویست چې دومره دا خلق پوه نه شو ما سمره واخوستو سمره دیو ته مسری وکړي سمره الله په دیو انقلابات راوسته او بیا هم دیو دا خبره کوي زموږ د پاره دسی ویلاه په کار دی هندا کیږي داسي مسلې بیان شي خلقو ته او دا ورته ویلی شي خپل پکې زمونږ هیڅ مقصد نه وي سبدایي چې خلق په شرک کې اخته نه شي بدعاتو کې اخته نه شي ګناه هونو کې اخته نه شي تباهي کېږي بیا به ځینې خلق راځي زموږ خواته به داسې کمزوري خبره وکړي سړي زړه داسې اوپړ سي چې دا څه قصه ده خلقو ته ویل که جادو له مزه جادو مه کوئ بیا هم خبر شو لکه پلان کې تلی و آوازه کې د پیریدار خواله تلی و دغه نه دا تپوس کو ما باندې چا څه کړي هر څه واوري بیا هم کوي څوک څه وایي څوک څه وایي دا ماغه بني اسرائیل دي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د حنین غزا له تلی و مکه فتح شوه مکه مکرمه کې بعضې کسان نو مسلم تازه اسلام کې داخل شوي وو نو چې تله مخې ته حنین په علاقه کې نو یو ونه وه د هغې خوا ته دیو تیر شو هلته به خلقو ذاتي انوات ونه وه د هغې ته به یې خپلې اصلحې اچولې نو هغه کسانو نبی علیه السلام ته مو اجالنا ذات و انوات کما لهم ذات و انوات اې د الله پیغمبره مونږ همداسې یو ونه په کار ده لکه چې د دوی د مونږ ته خپلې وسلې اچو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره واورېده نو الله اکبر الله ډېر لوی دی هذا کما قالت بنو اسرائیل دا خو تاسو داسې خبره کوي لکه چې بنی اسرائیل وویل وه اجعل لنا الها کما لهم آلهه چې مونږ لام یو کارساز وګرځول که دیو دې پاره چې دی ابیا نبی علیه السلام څه خپه شو دای وی لترکبن سنن من قبلکم تاسو به د مخکې نو خلقو په هغه نقش قدم ځئ د بني اسرائیلو یهودو او د نسوارو داسې به ځئ څنګه چې هغه غشې د غشې په ترتیب باندې جوړیږي یا پیزار چې څنګه د خپې سره برابر جوړیږي تر دې کچر ته هغو د سمسیرې یو سوړي ته د خادمۍ سوړي ته ننوتی وي نو تاسو به هم ننوځئ په هغه کې به ته ځان ښه ښکاري چېره په دې کې به هم خیر وي او که هغو د مور څه بد پیلي ښکاره کړي نو تاسو به هم اوسه کوئ دغه زمانه ده نن مسلمان وګوره که دا ورته وې چې د پیغمبر طریقه داسې ده نو هغې ته توجه نه راځي خو چې په ټي وي کې ولیدو بس بیا د کړی ایمونی صاحب خبره کوله وایي چېرته یو افسر وو انګریز وو دفتر ته تلو نو ناوخته شوی بی وو نو هغه دا برید چې وو نو دای خرول نو یو طرف یې خرولی وو نو جلتۍ د وجې نه بلتې پاتې شوی وو جلتی و نو سوچ نه وتی پاتې شوی وو دفتر ته راغې چې کېناستو نو کلرکان چې کوم کسانو سره دفتر کې دي هغو چې وکاته نو خپل منځ کې مشوره وکړو چاله که دا خو څه نوی پیشن ناغلی دی چې برید به نیم پرېدی او نیم به خری نو یو یو کلرک راځي سر کار دی لږ هغه ته وایي ځه نو چې هغه لاړو نیم برید یې وخرول او نیم یې پرېښو نو بل هم راشي بل آخر چې دی افسر دی ټول ته وکت الله مغر کده تاسو په ځان څه کړلی هغوی جي تا دې چل کړه نو موږ چې دا به کې نوی څه پیشن دی نو هغه ته یو ظالمانو وایي سار ناوخته شوی وو دا یو طرف مې خرول دا بله نه پاتې شوی دفتر ناوخته دومره په هغو پسې به دا روان وي دا انګریز افسر وو د محمد علیه السلام وینا په ذهن کې نه راځي هغه راځي الله الله وجاوزنا من پوری سلم بنی اسرائیل بار بنی اسرائیل پدریا فات او دیو رالا قوم په حکم باندې یا کو پونا چې دیو پراتو منجورانو علا اسنامین په بوتانو لهم چو د دیو د پارا قال وید یا موسی جعل لنا ای موسی وګر زو زمون پر الهن کار ساز کمال او ملک چ د دیو د پار دی الہاتن کار سازان قال نو وی موسی علیہ السلام انکم بشک تاسو قوم یقوم تجهلون جاهلا جہل کون کی جاہلان انکم بشک تاسو قوم تجهلون یقوم جاہلان انها اولای بشک دا خلق متبرن برباد دی ما هم آغا چی دوی پی فائی کی دیو باطرن باطل ما کانو یعملن آغا چی دیو کول قال اوی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ ایب غیر دلان ابغی کم ولتم سوز پر الہن کارساس وہو دا اللہ فاک پند دو لکم پزیلت نرکڑتا ستا العالمین پا مخلوقات رخ پر زمانے وہی زانجی ناکم کل چم خلاصے در کڑتا ستا من آل فرعون دا فرعون انہ یسو مونکم چرا سوالتا ستا سوال عذاب ناکار عذاب یقتلون قتل والی ابناکم سا زامن ویستا یون و جوندے پریخو دینی ساکم سا سلونی یا بی حیاء کولی استا سو خزی وفی ذالکم پدی کی بلاون امتحانو من ربکم عظیم در رب ساس نولی دی تنہ گوری قار شورت ووعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن دا پنزم مقام دے چکل دیو پا اتمنان شو نو موسیٰ علیہ السلام تیوی چکو سا احکام رازی سا قوانین رازی نو منگے منلو تا تیاریو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لارو کوئی طور تا چی دا اللہ سا ملاقات ہو کی ملاقات دا اللہ نترب نداو چی توا روجہ نیسے دیر شرزی روجے بنی سے موسیٰ علیہ السلام خپل قوم توی چی دیر شرزی پس بزر اعظم تاسو تا دیر شرزی روجے چی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور کی ونی وی نا پا دیر شمع ورز دا اللہ دا ایزن نبغیر موسیٰ علیہ السلام مسواک والیو اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام تا وہ فرمائل چی در روجدار دخلین کما بدبویزی دا غزما پنیز بانی دا مشکو دا خوشبوی نا ہم بہتر دا او تا میسواک والے اغ بدبوی دی ختم کرل لحاظ دا غی پا تلاپی کی لس رزی بتنو روجنی سی چی خلا کیا غد اغ پیدا شی اغ بوی نو موسیٰ علیہ السلام لس رضی نور مسار شو اللہ پیدا مسئلہ یاد اول پکار دی چی دروجے پا حالت کی مسواک وال احادیث کی رضی جی بہترین خوی دا روجدار اغ مسواک و حل دی شریعت کے مسواک وحی موسیٰ علیہ السلام شریعت کی دیش نو او دل تی دا روجدار دا خلی دا بدبوی نا اغ بدبوی مراد دا کم چی دا اولگی دا وجی نا دا میعدی نا را خیج دا غاخون آغا نا نروجا کی مسواک بہترین عمل دے کلونوی او کوچوی تازی او کنی دا غود دن کی کی دے شدا سوا بارحال چکل دیر شروع دی پرشو موسیٰ علیہ السلام رانگے نو دیکھو آدیو سرا یو منافق قسم کسو سامیرے چاگا دا غوائی عبادت کولو نو آغا دا حرون علیہ السلام خواہ تراغلو ویزما سا حاجت تیت دعاوک حرون علیہ السلام یا اللہ دا حاجت پورا کینو اور دم داو چی دا غسخی جوڑاو خلقی پا کپرا و شرکیا چول بنی اسرائیلو چی کم کالی وڑو دا قبطیانو نو دا غو دا خزو نا آغا کالی دای داغون رواغ چې داغ پر دای مال لی او بیا آغا ولی کلو داغین از خیج رو کلو پاکی سپرنگانو لگول او چې کله داغی پا شاکی با حوات لنو پا خلا با یو آواز کولو دا جی باو انتشه چی دی ولی دو انو دووی چا غستاسو کم الہ چی دی غمداده موسیٰ علیہ السلام تره داغن خطا شوی دی ران غمداده بنی اسرائیل چی دی ندری ڈالیشو یو ڈل اغوا چغو دسخی عبادت شروع کرو بل ڈلا چغو رت شروع کرو بل ڈلا چغو چپ ہوئی منگ د موسیٰ علیہ السلام درات لو پورے نہ دسخی عبادت کو نے منع کو ہارون علیہ السلام پاگ ڈل کیوں چرد کولو پا کمزوری هارون علیہ السلام طبیعت نه نرم او غلق ډیرو او زورور امو چې چا عبادت کولو. هارون علیہ السلام ته وی کنه سمېګنو وجنو دي. هارون علیہ السلام وی چې موسی علیہ السلام راشي نو وی به چې قوم کری ډله جوړه کړل نو غلې شو. التی موسی علیہ السلام چې خبر شو چې دلته قوم داشه شروع کړي نو انتهایی خپه شو او غصه شو. هغه تختی چې کوم د تورات الله دته ورکړی وي نو هغه تختی واچولی او د هغې د وجې نه بیا هغه قار شو. وروسته واقع راځي نو ملا میقات له تللی و ابراهیم موسی علیه الصلاة والسلام. هلته الله جل شانه د ده تورات ورکړو او خپل ځای باندې هارون علیه السلام خلیفه کړی و. ووعدنا مونږ وعده کړي وه موسی د موسی علیه السلام سره 30 لیلۃ د 30 شپو. واتممناها مونږ پوره کړې هغه بیا 20 پلسو. فتمانو پوره شو میقاتو ربه ملاقات درب د 40 لیلۃ سلو شپې. وقال موسی وی موسی علیه السلام لی اخی خپل ورور ته هارون چې هارون علیه السلام اخلفنی معنی خلیفه شفیع قومی زما په قوم کې واصلی اصلاح کو ولا تتبی تابیداری مکو سبیل المفسدین دلاری د فساد کوونکو. ولما جا موسی کله چې راغی موسی علیه السلام لی میقاتنا زم ملاقات لره وکلمه خبرې وکړې سره ربه رب دنا. قال نو موسی علیه السلام شوق پیدا شو د خبرو نه پس د لیدلو. رب یې زما رب ارینی ما ته ځان وخایا انظر چې زه وګورم الیک تا ته. قال نو الله ته وفرمیل ان ترانی هرګز ته نه شي لیدلی ما لره په دې سترګو طاقت نشته چې ما وویني. ولکن انظر لیکن وګورئ الجبل غر ته فان استقر که چې د ټینګ شو مکان او په خپل ځای فسو په ترانی زر چې ته به وویني ما لره. فلما تجلا نو کله چې رڼا ښکاره کړه تجلی او سړیکه غوندې ښکاره کړه. فلما هر کله تجلا چې رڼا ښکاره کړه ربه رم د دلیل جبل غر ته جعله وی ګرځوا غر د کن ټوکړي ټوکړي وخر رو پریو تو موسی موسی علیہ السلام سویقن بیوشا اگر ٹکڑی شو موسی علیہ السلام بیوش را پریو تو. فلم ما فاق کلج پہوشو قالوی سبحانک پاکی لیتا در توب توی لے کر رجوع کم تاتا وانا اول المومنین زاول المومنان نیما چھ پدیس ترگو دا اللہ لی دل پا دنیا کی نشکیر ہاں آخرت کی دا اللہ لی دل بکی خوالتی با اللہ نظر بیتیز کی. قال وی الله پاک یا موسی موسی علیہ السلام انی استفیتو که بشک ما غور کړی تا درا علی الناس په خلق بیر رسالاتی په خپل احکاماتو پیغاماتو او به کلامی په خپل خبرو فخذ ونی سما ساته تو کچ ما در کړی تا تو کوم من الشاکرین او شد شکر گزارو نا. وکتمنا موږ لیکلیو له در پاره فل الواح په تختو کې من کل شیندار سینه موعظه نصیحت او تفسیر نه تفسیر لیکل شیندار سیز د پاره کم د دې ضرورت په کلی کلی شو احکام موعظ غزي حلال او حرام. فخذها نونس دلر بی قوت په قوت سره چې علم او عمل له وامر حکم کو قوم کا خپل قوم ته یا خذو چې دی عمل کې به احسن په خره دې سره خدا معنا چې کم فرایز دی غکې د نواهی او نزان ساتي سوری کوم زر چې وبخې هم تاسو دار الفاسقین کور د فاسقانو د غلط خلق او عمل په تاسو ته زوخې ساس ریپو دی آیات کی موانی ذکر کړي د آسمانی کتاب د پوینه چې آسمانی کتاب باندې کم خلق نه پویږي. الله وی ساس ریپو زر د جزب واړو عنایت یلذین نخپل آیاتونو نه آکسان یتکبرون جدی تکبر کوي فی الارض پزما کی بغیر الحق برنا حقا چې څوک تکبر کوي نو الله وی زما د آیاتونو فهم دی ته نشي نصیب کړي په دې کې چې کما جایب دی غدی ته نشي نصیب کړي. او باز معنی کوي چې زما من کوما د اعتراض نه پخپل آیاتونو آ کسان چې تکبر کوي برنا حقا زګه مؤمنان ورته جواب ورکړي. او زنون مصری دا یو بزرگ تیر شوی دی آغا وی اب الله ایکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن. الله انکار کئی چې د باطل پرستو زړونه د عزت من کی په آغا محفوظ ساتل شو حکمت د قران. ظاهری که سال پاز یاد کی خدایږي چې کوم حکمتونه دي باغې نشي پوی دی. حدیث کی راضی لے سمنا مل میں تغنا مل قرآن زما امتی نه دی چې څوک په ښایسته آواز قرآن نه وي او ځان په قرآن مستغنی نه ګڼي د نورو شیانو نه. البرهان کی زرکشی او دغسې اتقان کی دا لیکلی چې د قرآن کریم د پوی نه و اشیا معنی واقع کی چې و خبرې چا کی راشي یوا یا ټوله نو دی په قرآن نه شي پوی دی. یو بدعت بدعتی سړی په قرآن نه پوی. دویم چې څوک امیشواله په ګناه کوي نو امیشواله چې په ګناه څوک کوي دا په قرآن نه پوی. دریم چې د چازله کی تکبر وي نو متکبر انسان دا په قرآن نه پوی. دریم څوک چې د خواهشاتو تابعداری کوي او خواهش پرسوی دام پا قرآن نفی اچر تا خوب پریدی گرمی سردی چر تا برداشت کولیش. او پینزم سوچ دا دنیا محبت کئی دام پا قرآن نفی. اشپگم چی دا چا ایمان ضعیفی اوام چی دا چا تحقیق ضعیفی او آتم سوچ پا کمزور و اقوال دا مپسیرین اعتماد کئی او نام سوچ پا خپل عقل پسیور پسیوی. دا نه اسباب دی چې دا چا کې راشي قرآن نشي پوی. یو پکې تکبر هم دی قرآن هم دلته ذکر کوي س اثر پو زرد چې زب واړو ما ان آیات ی الذین نقبل آیاتنا آکسان یتکبرون چې دیو تکبر کوي فی الارض پزما کې بغیر الحق بر نه حق وین یرو کې چې دی ویني کل آیت هر قسم معجزه لا یؤمنو ایمان نراوی بها پری وین یرو کې چې دی ویني سبیل الرشد لار د هدایت لا يتخذونني سبيلا سبيلا لار وين يروا كجديوني سبيل الغيلار دغمراهي يتخذونني سبيلا سبيلا لار بسملار نزيو گمراهي پسيزي ندين خبر يوزي کی کیگی نو وصلک کسانی خو کازے کی د گمراهي کار کیگی او سو رز مسلسل کی نو دنیا رازی ذالک دا بی انہم پس سبب ندی چی بے شکدوی کذبو نسبت دروکو بی آیاتنا زمان آیتنا وطا وکانو دیوان دین غافلین نا خبرا واللزین واکسان کذبو چی نسبت دروکو بی آیاتنا زمان آیتنا وطا ولیقائی الاخرتی ملاقات دا آخرت تحبیت وط برباد دی آمالوهم ندیو آمالونا حال یوج زو ندیو تبدنش ورکلے کرے الا ما کانو یا آمالون مگر دا غصر جدیو کولام واتخذ قوم موسى اوني و قوم موسى عليه السلام من بعده پس تطلو موسى عليه السلام نه من حليهم دخلوا کالونه عجلا نسخه جسدا ينجو سوله خوار چې دا اغي اواز او اواز تشکول نور سنو دومره دیونه پویری علم یې روای دیونه ګوري انه چې بشک داسخه لا یکلمهم دیوس خبرې نشي کوله ولا يهديهم سبيلا ونشخ خود دیو تلار اتخذوه دیو نیولو دغس خدر پا خدای و کانو ظالمین او دیو ظالمان. قرطبی لی کری دی چی داغس خی عبادت دیو داسی کولو چی دیو بچا پیر داغی نا گڑا کولا آو فزان بے جذبی را وست. موسیٰ علیہ السلام چی خبردار شو پا تلوار را گئے ولما سقط في ايديهم كلاچ اورز ولا شودسخه في ايديهم ندیو پلاسونو کی درخ بیمانتیانه کنایدا چې موسی علی السلام راغ او دیو ته وی چې شرک هم کړه دیخ پیمانه شو ور او دی ولد انهم چې بهش کړي قد ولو تحقیق گمرا شو دی شرک کړه قال نو وی دی الا لم يرحمنا کچ ترحمونه کی مونږ باندې ربونه زمونږ رب ويغفر بخنا ونكي لنا لنكونن من الخاسرين نخام خام مشد تاوانيانونا ولما رجع عقل چواپس شو موسى موسى عليه السلام لا قومي خلقهم تغزبان ڈک دغسي آسي بن ڈک دخبگان غمجن راغه قال بي سما نرمد اوس خلبتموني چې تاسو سرسته کړل دې زمانہ خلبتموني چې تاسو خلیفہ کړل دې زمانہ من بعد په زمانہ زمانہ رسو چې کوم شیخ خلیفہ تاسو نیولې ډېر بد شه بے سما نرمد اغکار اغسی زو خلبتموني چې تاسو خلیفہ کړل دې زمانہ من بعد په زمانہ عاجل تمایت جلتی کړل امر ربکم په حکم د خپل رب کې وعلق الالواح او کی خودی تختیام تلوار باندې کی خودی واخذ وینو براسخی سر د خپل رور جروج راخ کوی لهی زانتا قوالیان والوی جذبه پیراغلوا دا جذبه نو دا د غصی اندازو آن جذبی دیو نه ثابتی گی انبیاء علیہ الصلات والسلام ایندا سی حالت نه رځي چې د خپل اپینه وزي ادا جذبو والے چې کم دي دوی خود ځان نه بستسي به اختیار کی ان چې څوک پر جامع وباسي او څوک پکې سب د سپو بشان غپا کې اوس نور سکے واغزا وینو بیراسی سر د خپل یو جرو راخ کوی لې ځانتا دای ولی خیال ادا چې دا کسه صحیح مشری نه د کړ زما نرست چې دی خلی پښو نو خپل ډیوټي نه نه د کړ خلق دې شرک نه دی منا کړ زګه سر نه ونیو او دا ګیر نیم نیواله او باز و چې نه دا د هغه احترام د پاره او ځان تر متوجي کولو د پاره قال هو اغه ابن ام اده مرزیام ترحم د پاره ویلی ورن پلار او مور دوانو یووا خو ترحم د پاره وی اده مرزای نل قوم استزعقونی مشکری قوم کمزورې غنو مالرا وکادو قریب دی یقتلون نجدی وجل مالرا فلا تشمت نو مخشاله بی الاداب ما سره دشمنان ولا تجالنی ما مگر زو مال قوم ظالمین قوم ظالم سره موسی علی السلام پوښو چې هارون علیہ السلام خپل پرز ادا کړلی نو الله ته دعا وکړه قال وی موسی علیہ السلام بغفر دی ایرا بخنه وکي ما ته ولی اخي زما ورور ته داخل نه موږ داخل کی بیره رحمت کی خپل رحمت کی او انت ارحم الراحمین ته رحم کون کی ارحم الراحمین ذات ته دا الله صفت ارحم الراحمین بازی خلق کوئی حجاج ابن یوسف چکلا مڑکی دو داڑی رغٹ ظالم تیر شوئے دے آغا خلق چی دا صبرن وجلی دی پقی دونو کی او دسی نیولی مڑکڑی دی تابعین او دا صحابہ یو لاک شل زر کسان دا وجلی او روزانه و پینز پاوا سترگی آغا تللی دیر دیر غلط ظالم ظلمون اکڑو و اکل چمڑ که دو نمور جڑل حجاج ابن یوسف تفوس و کمور وری جاڑی اتی بچیا بتا جڑم چی تاکم ظلمون اکڑ دی نستا چلار شی اللہ بس سکی سس سزا بدر کئی حجاج ابن یوسف پلی مور تاوی چ از مامور ک چرته قیامت ورس شی الله پاک زما پی سلتا تواله کی نوتب زما بارک سوی و زو دی بخم زم چ جنت ته بوزی می حجاج ابن یوسف ورته وی چ ک قیامت ورس شی الله پاک مال اختیار را کړو چ ستا پی سل زو کم کری مور ته والا کم زو ته چ یا الله ته زما پی سل وکا ذکا اللہ تا ارحم الراحمین از مامور ارحم الراحمین ندا و انت ارحم الراحمین ندا اللہ صفت ان اللذین اتغذوا العجلہ بشکا کسان چی دیونی ولی اس خیل رب خدای سر سین آلو ہم زرد چو برسی گریو تا غضب ان غصم ربیہم نتر پد رب دیونا و زلتنا و زلت فی الحیات الدنیا پا جن دنیاوی کی کم خلق چی پا شرکیاتو کیون دا زلت جنی بدعات و کسو کی ذلت جو نہیں مالک ابن انس فرمائی ما من مبتدع الا ويجد فوق راسه ذله. هر بدعتي پخپل سر کې ذلت مومي. او دا آیات یې ولستو ځکه د الله په دین کې دروغ جوړی. او سفیان سوری رحمه الله فرمیل کل صاحب بدعت ذلیل، هر صاحب د بدعت دا ذلیل وي. ابن کثیر فرمایي ذل البدع علی اکتافهم، د بدعت هغه ذلت د دیو په دیو گو باندې پروتی د بدعتیان. او مدارب کې نسبی سب ذکر کوي هر صاحب د بدعت ذلیل وي. وان هم لجت بهم البغلات او تقطفت بهم البرازین، اگر چې آقچری ندیو چلی گیو او برازین او غٹ غٹ او خان ندیو سرائی، او زلت بئی پکی، او زلت فی الحیات الدنیا. وکذالک دا غرنگنج زل مبترین، من بدل ورکو دا زان جوڑا ان کتا. واللزین عملو سیاتا اکسان چکی نیک بدائی، سمتا و بیتو باو باسی من بعد یا پس داغینا ایمان نوڑی، ان ربک بیشکستا رب من بعد یاد آغی نفس ده غفور الرحیم بخون که میره بانده. ولما سکتان موسى الغضب، او کلا چی پارام شو ده موسى علیه السلام نغوصا، ولما هر کلا سکتا چی پارام شو آن موسى ده موسى علیه السلام نغوصا الغضب و غوصا اغزل الوار روی غصی تختی. وفی نسختی ها او پلک داغی کیو هو ده نهدیت او رحمت للذین نپار ده کسان هم لربی هی میره بون چیز پر رب نیریگی. واختار موسی شپږم مقام دی چې قوم د موسی علیه السلام ته کله د تورات احکام بیان شو هغه وی دا سخت دی، دا تاسو مونږ تنګه الله نه دی ویل. موسی علیه السلام ډیر دی ولا صبر او تسلی ورکړه، خو دی خپل خبره نه پریخو. بل اخر دی وی چې الله به مونږ دا ومنو چې الله پاک تا ته ویو د الله خبرې مونږ واورو. الله جل شانو موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې بس ټیک دراوله، دا دولس خاندانونه وو، وې دا هر خاندان شپږ شپږ مشران راوله. نو دغه سي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام سره وو، دا هر خاندان شپږ شپږ کسان چینو، د دولس بارہ چک بہتر دواویا جوړیږي. خو یو بکې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام او پیغمبرانو، ادا وساویا نور مشران. نو لاړه الته چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې او دی واورې دي، نو دی نور خواږه شو چې مونږ ته الله ښکارا شوی نه، نو مونږ دا نه وایو چا خبرې وکړې. الله جبریل ته ورشه وینس چې بیا چغه واله، نو ټول ساړه پرې وات. موسی علیه السلام سره غم پیدا شو چې الله بنی اسرائیل خو ډېر بهتانی قوم دی، دا چې اوس زلاړ شم او دا خلق نه نوی بچ بودی تله ټول دلته سپلای کړه. الله ته سوال وکړو چې الله دا بی قوپان دی نه پوهېږي، او د دې په وجه مونږ منی سره ژوندي کړه. الله بیرته را ژوندي کړه. پختاره موسی غوره کړو موسی علیه السلام قومه د خپل قوم نه سبعین رجلن او یا کسان لمیقاتنا د پار د ملاقات زمونږه. فلما نو هر کلا غزت و مرج پتو چوونی و دیو در زلزلی قال وی موسی علیہ السلام ربی ای زما ربا لو شیتا کچری ستا خو غشو اهلک تم تب هلاک کړو دیو در من قبل و دین مخ کی و ای یا یوم الرا اتو لیکنا ای ته هلاکه مونږ در بیما پاغ سفال سپا او چکار کړی بی قپانو من نازم مننا ان هی انه دایلا فتنه تو کا مگر ستا امتحان دے تو ذلو تو گمراه کې بیا په دی باندې منتشاو چاله چوغاړي وتا دی ہدایت کے من تشاو چال چوغاڑی انت ولی یونا تزم گا متصری پی فغفر لنا نو بخنا و کمنگتا ورحمنا پنگ بانی رحم کو انت خیر الغافرین انت غور بخون کے وکتب ولی کلنا زم دا پار پی ہاذی دنیا پی دنیا کی حسن تنخ و فی الاخرت او پاخرت کی انا بیشک من ہدنا رجوع کو الیک تاتا قال ان الله فرمایا العذاب زما عذاب چره اوسیب به رسوم دې درمن اشاو چاله چو غړما ورحمت یو زما رحمت و سیات پراغ دے کل شیندار سیزنا رحمت اللہ و زما عرشی ترسی درے فسا اکتوب و حاضر دا جیزا بولی کم دے لرلی لزین دا پاردا کسانیت تقون چیریگی ویوتون زکاة زکاة ترکی واللزین واکسان هم بی آیاتنا چیدیو زمو پایا تنبان یومینون ایمان نوڑی چرته یو عالم وای خوب لیدلو شیطان په خوب کې لیدلو نا شیطان د عالم سره مناظره شروع ها کې او تویلو جزاهم بجنت تزما عالم ورته ویلي وځګه جنت د الله رحمت ته او زم د الله پر رحمت کیه من عالم وی څنګه قرآن کی رازی و رحمتی وسیعت کل شے زما رحمت عرشی تا شامل دے فارشی کی خزامی نمات هم شامل شو عالم و ازیلا جواب اکرم شیطان هم دار پویگی لیکن خبر دادا چی دا اللہ رحمت دا غوارشی تا رسیدلے دے شیطان تم دغ رسیدلے چی اغیر جو اندے پری خدا وقت پوری لیکن ا خاص رحمت چې د ناغرست الله خاص کړی دی چې للذین یتقون ابد هغه چا د پاره چې داغه د شرک نه ځان ساتي د کوبر نه ځان ساتي ګناهونو نه ځان ساتي او شیطان خو فاسق فاجر دی ا ته نه دی رسېدلی خاص رحمت عام رحمت شته خو خاص نه الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دا دغه مؤمنانو صفات ذکر کړي چې چال الله پاک د خاص رحمت ورکړي چا امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام الذین آکسان یتبعون الرسول چې دوی تابعداری کوي د پیغمبر النبی د نبی الامی چې امی دی الذی هغه یجدونه چې دوی امی هغه در مکتوبا لیکلی شوی اندوم دوی سره په تورات او انجیل تورات او انجیل کې نبی علیه السلام رسولو دا اللہ پیغمبان دی رسول نبیو اوچت مقام اللہ ورکڑا امی منصوب بسوی ام القرآن دا مکیو سی دن کیو یا با طرف دا مور باندی چی دا چان ایسا نی لی کرسی دا مور تعلیم ورسرائی نبی علیہ السلام دا چان ایسا نویز دا کر سلویخ کالا پس چی اللہ نبوت ورکڑو نرطول نوچت علم اغت ورکڑو مخلوقاتو کی کم علم چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کڑے دے دانمخ کی رچاس ہونے پر اس رچاس راش مخلوقات کی اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات تورات انجیل کے امشتے داغب صفات کی داری یا امرهم تیو دا بحکم کی بیل معروف پنے کئی وینہاہم دیو بمنہ کئی یعنی المنکری دا بدینا ویحلو حلالمی لہو متویبادی دا پار پاک شیونا ویحرم حرام علیہم الخبائث پدی بانی پلیت شیونا چکم پلیت تسخا گندا دیو جمان دی دا عربو چکم علماء دی داغو دا تحقیق دے چنسوار حرام دی دلائل آگا پیشکی نیو پا کدار رازی چی دا نسوار دا پا خبائثو کی رازی نسوار پلیت شی دے خبیث ځکه دا چې څوک په شونډه کې کیری او بیا یې راوباسي نو پاک ځای کې دا څوک نه چي او یو ګندګي د هغې نه جوړېږي خلک په نفرت کیا چي ویزه ولري که یانو هم دوی نه اسرا هم د دوی بوجونه والا غلاللتی او توقنا کان تعلیم چې په دیو باندې وو پنځوس منځونه په دیو مقرر وو ګناه مې چې وکړو سار به دروازه لیکوه کمزے مچ پلیت شو نا بے کٹکو پو بو نا پاکی دو عبادت بددیو پا عبادت خانو کی سی کی دو بار نے سی کی دو خام آخا بدیو غسل کولو او دس پے کولو تیمم نو جائز گنا بچی تیوشوا داغی توبہ داو چی دیو یو بل قتل کی داگران گران احکام الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت نو چت کړلی فلذین انا اکسانا منو چی مان راوی به پر پیغمبر واز ضروره او د عزت کوي او نصرو او د امداد کوي وتبع النور الذي تابیداری کوي درنا هغه انزل چې نازل پر شو د ماحور د پیغمبر سره چې قران دی اولائک دا اکسان هم المفلحون دی کامیاب دی قولو اے پیغمبر یا ایوہ الناس اے خلقو انی بیشکز رسول اللہ دا اللہ رسولیم الیکم تاستا جمعان ٹولو تا مخی چکم انبیاو ناو خاص قومون اتراتلل ادھا خاص وقت دفار نبی علیہ السلام طولی دنیا تا مبعوث شوئے دے ادھا خاص وقت دپار نے تر قیامت پوری انسانان پیریان ٹولو تا یو حدیث کی نبی علیہ الصلات والسلام خپل خصوصیات ذکر کړی دي چې مال الله پاک دا خصوصیات را کړلی چې د بل پیغمبر سره نو هم پای کې یو دادې چې ځان لا ټول انسانیت تر لګلې هم پیریانو انسانانو ته خاص قوم تنیم دویم زما او زمانه دشمن په منځ کې چې دومره فاصله چې دی وی میاشتې مقدار باندې رفتار پکی کیگی زما دشمنو پروب کی زمان او دریم غنایم زمونږ د پاره حلال شو دی مخکینو د پاره نو او سلورم زمکا دا زما د پاره الله پاک پاکواله ګرځولې تیمم دا ردی امت خصوصیت ته او پینزم دای د مانزه زی ګرځولې د مخکینو قومونو منظور صرف اغز ہے کی کیدل چکم داغو عبادت خانی وی لیکن مسلمانانو عبادت خانہ جماعت تے جماعت نمبر ہم منز کی گی خب احتر جماعت کی داغو دو سرہ نکی دو جمعان طور تعالی لے گلیم اللذی اللہ غزات تے لہو چی داغد پارا ملک سماواتی بات شہیدہ سماندہ والارضی دزمک لا الہ نشتے لائق دا عبادت اللہ بغیر دا غیر لانے یوہی جوندی کول کئی امیت مڑا کول کئی فآمنوا ایمان اور بالله پالا اور رسوله پر رسول داغ نبی چې نبی دې الومی امي الذي اغه يؤمنو چې ایمان اور بالله پالا او کلماتې په کلمو داغه وتتبعوه تابداریو پر دلالکم تهتدون دې پاره تاسو ملار بیا ممي ومن قوم موسی او د قوم د موسی عليه السلام نه امته نیو ټولګری يهدون بلاق خودنه کوي په حق و به او په دې سره یادلون انصاف کوي دې دا بابا نے اسرائیلو کی کم نیکان نی دغی بیان یو کړو چې ټول غلط هم نه سب کی خامش ان چې دا حق باندې کلک ولانډي او پاغي باندې انصاف کوي هم بیا یو روایت اگر چې په سند کی کلام دے تفسیر قرطبی نقل کړی دے دا قوم ذکر دے پکی چالنا جل شانو په کمش په چی نبی علیہ السلام اسمان ته ختله او معراج ته دا سی اسباب تیار کړی دغه قوم د بنی اسرائیل سره د نبی علیہ السلام ملاقات شو اروایت دا دی چې بنی اسرائیل کله په ګناهونو کې اخته شو نو پاک یو ټولګی داسې و چاو شرک نه کولو کوپر نه کولو او بالکل په خپل دین باندې مضبوط ولاړی او عام بنی اسرائیل چې ونو هغه کوبر او شرک اخته وو ګناہوںو کې اخته وو نو هغه قوم الله ته سوال وکړ چې یا الله هم ته سازباب برابر کې چې موږ د دې زګینا لاړ شو بل وطن الله هوا ته حکم وکړلو او دغه قوم د دغه ځای نه اوچت کړلو او د مشرق جانب کې لری یو طرف ته الله دی واچول بے نبی علیہ السلام چې معراج ته دون د اقوم سره هم ملاقات شوی او جبرئیل التیم بوله و نبی علیہ الصلات والسلام چې کله د قوم سره لاړو هغه له دعوت ورکړو نو په نبی علیہ السلام ایمان نه وړ خو اقوم کې څه کارونه یو دا چې دا قوم ټولو یو شان آبادی باقی تبدیل نو یو قسم کورونه یو قسم په یو ترتیب. دویمه خبره پاو کې داوا چې دا هر کور مخې ته قبر او بس پاکي وخت مړې بچو شنو پاکه قبر کې بیا چول د کور مخې ته ځان له ځکه چې مقبره نه. او دریم په قوم کې دا یو عادت و چې هغه کم پسلو نو به کورونو ته نه راوړو یو ځای کې پروتو دا غزنه خلقو ته راوړو. نبی علیہ السلام دی تپوس وکړلو چې دا یو شنه باندې مولي جوړی کړلې بیا ورته وی چې دا مزه کې یو شان جوړی کړلې چې د چا پزله کې د بل چا سره بغض پیدا نشي او ونه پسخیږي. ولی یو سړی خکور جوړ کړی د بل کمزوري نه کمزوري کور والا خکور والا ته پسخیږي. بیا کوشش کوي چې ځان دې کور جوړ کړم نو که حلال نه ملایو کنه حرام به راځي رشوتونه باغ دی او پردي حقونه بنیس. چې یو شان کورونه وا ساده ساده نو خلق ولدي عذاب نه خلاص لکه و چې څنګه پردي عذاب کې مبتلا دي. خانه مړیم دې کور خواته وری خخ کړل وې دا نه نه پاره چې موږ ته مرګ یادي هر دنیا سے زمون شوق نه پیدا کیږي. خانه څنګه دی ناب طول دیونه کول او دا مشترک سامان پر داولی وې بس چې زمون د چا څومره ضرورتي دروغ سو کوی نه ناب طول ته ضرورت نشته بس هغه ضرورت موافق راوړي. په دې منځ کې کچا دروغ وي د ضرورت نه سیوا راوړن په غذاب راځي. دی وجه نه دی پراته دی اړو موږ پیزان ستړی کو نه پټو کې نه چیراو دغه کو جدا کو جدا قضیه کې پراته یو ځان تیراوړو بوسام راوړو او دانی امرو ابن بتو ته بیا د قوم سے ذکر هم کړی دی ار ظلمت نه خو ایدا واقعي او ساجبو یا خلق تجارت هم کوي د سپو په ذریعہ باندې خاص پیری زګدا قوم چې کمزې کې دي دغه کم خلق دي دی مینس کې داسې یو خټه غونتی علاقه ده پاکی انسانان نور سره شیتلې خاص پیری پاس په باندې اخو الته چې سي هغه په خلق بار کې او ارازي په دې خټو کې او بیا دی د یو بل سره دغه سخت کتابتي دغه چې سپی هغه راوړو د تیا لړکی او بیا دې چې کم سامان هغه تلګي نه پکې ورواچ وبه یعدل انصاف وقد طعنا مسنت عشر تاسباتا امغا تقسیم کړي دو در دولس ډلې او ممن ټولګي او هاینا موږ وې کړو اله موسی موسی علی السلام ته از استسقا او کلج طلب د وبو کو د نقوم او قوم د ان زریب جواب یا سوا کل حجر په خپلم سا کانه فم بجست نروي فم بجست نروان شیمن دغنه اسنه تاشر ته نن دولس چینی دې کې فن بجست ویلی او بقره کې فن فجرت ویلی ان بجاس چې داسې لګ لګي راځي انفجار چې ډیر راځي اول کې لګي لګي وي وروسته بیا سیوا شو وای چې دغه د سر په مقدار باندې دغه کاڼه ادا یې نه دولس چینی جاری شو. بنی اسرائیل دولس قبیلې وي د هرې قبیلې د پاره ځان لا ګدرو قد بتاغی سرا علیما معلومو کلو ناس انہار ڈلیتا قد بتاغی سرا علیما پی جاندلو کلو او ناس انہار ڈلی مشربهم زید او بوس کو خپلو گدر ورت معلوم وزولل نامون سای کڑو علیهم الغمام پدی باند وریس انزل نامون را لگلو علیه المنا پدی باند ترنجبین وصلو و ملزان ویلامو کلو خرائی من توی باتی ما دا پاک اغس نرزق ناکم چمو در کرلی تازتا وما ظلمونا ودي ظلمنا وكلاي پنگباني ولكن كانوا لكن هودي انفسهم دخل نفس سرز دي من ظلم كون كي فل زان باني ظلم كو چي دغه نعمتونو ناشکری وک و اذ قيل لهم اسكنوا كلا چي ويل شد توسيغي هذه القريه تبري كلي كي وكلو خري من هذا دينا حيث شيتم كم زگي استاز خو خوي الى الذين وي مراد دي مدين ار تور درمیان کړي وقولوا ايهتت كلمه بخني ودخول الباب او داخل شي دروازي د خار ته سجده ناجزي كون کی نغفر مونږ به معاف کولکم تاسو خطوي اتي ګم تاسو ګناهونه سنزيد المحسنين زرد چیزات بدله ور کو نیکو کارو تا فبدل الذين فبدل کی واغس تاک سان ظلمو ظالمانو منو دیونا قولا وینا غیر الذي بغیر داغنا قیل چی ویل شو لهم دیوتا ارسلنا مغرا ولی گل علیهم پدی باندې رجزنا عذاب چغ تعاونو من السماء ده برن بما كانوا يظلمون سودا دی ظلم کولو ظلمونه کول د ظلم په وجبان دی د برن په دی باندې عذاب راغی اغه تعاون مرز کړي مبتلا شو او وی چې په زرګاو خلق دیونه په د کمل کېدل واسالهم تپوسو کړ دیونه ان القريه التي دا کری په بار کې كانت حاضره البار چغنيز دی او دریابتا دا عذابونه په بني اسرائيلو د هيلو پوجا تپوسو کړ دیونه په بار د کلی اغه کې كانت چو دا کله حاضره البار نيز دی دریابتا قران دغه تعین نه دی بعضي وې د الهتي مراد سوګ نور سوي خو دریاب په غاړه باندې یو کلی وو څوک وایي دا انتاکیه او دا پخوانی خار دی د یهودو از یادونا کله چې دوی زیاتې کو فی سبت په ورځ د خالق از په کې تاتیهم چې راتلل دیو ته تانهم د دیو می یوم سبتیهم په ورځ د خالق دیو شران ښکاره و یوم په اور لاس بیتون چې دیو خالی بانو لا تاتیهم و یوم په اورز لا یثبتون چې دوی خالی بناو د دوی خالی ورځ بنو لا تا تیم دی ته بنراتل کذالک دغه سي څنګه چې د خالی په ورځ براتل او کذالک نبلهم دغه سي موږ امتحان کوو په دې بما کان یب سوقون او سودا دی پیسق کولو و اذ قالت کله چې وی امه نیو ټولګی منهم د دیونه لمت ایزون ولی تاسو واس کوي قوما اقومتا الله مهلکهم چې الله هلاکون کړي دی ولرا او معذبهم یا عذاب ورکون کړي دی تعذابن شدید نازاب سخت و زم ډیر داسې دی دا هغه خلک دي چې حوصله شکنی کوي حوصله افزایی نه کوي دې زمانه کې هم که څوک چرته دیني او خدمت کوي کار کوي نو کم کو څوک داسې وي چې دا حوصله افزایی وکړي چې بس دین بیانوا خلقو ته او پدې کې اجر دې خلقو اصلاح کی اکثر دای مړه پرې دې سړیا پرې خلکو کې سب پرق ناراضي مازغه په مخورا دماغ دې له خوړو دانه قلاریږي نخصې کی دا قصې وکړي دا سی هغه وې قالو نو هغه تبلیغ والو هغه حق بیانونکو والو هغه وې چې نه نه مازرتن الی ربکم د پار د عذر پیش کولو رب تاسو ته مونږه الله ته خپل عذر پیش کوو چې سبا قیامت کې زمونږ نه تپوس نه کوي کتاب زما دین ولی نه دی بیان کړي ولعلهم يتقون دې پاره دې ویریږي دا خلک درې ډلې شو یو ډله او چې ښکارې کوو بل هغه چې هغو دې ومنه کول او درې مډله چوپ ایسې نه کول قرآن کریم کې دلته دغه دوه ډلو ذکر وشو د یو یې زم بیان کړو چې چا ښکار کول نو عذاب پرې راغی او د بلې صفت وکړلو چې هغه کومه چوپ نو قرآن ته هم چوپ شو او دا معلوم شوه چې د منکر رد کول پکار دي کنه د الله عذاب چې راشي چا سو ګنا نام کوي هغه هم پکې مبتلا کیږي حدیث مخکې مونږ بیان کړو الله جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړلو پلان کې کلی واړو جبریل علیہ السلام چراغلو پاکلی کی اوزبرگو او پا عبادت کی مصروف ہو اللہ تیوی یا اللہ پلان کے اوزبرگ دے عبادت کئی لم یاسی کا طرف اتائن پا مقدار در رب دستر گمستا خلاف نہ دیکھڑے اللہ تعالیٰ و تو فرمیل اقلبها علیہ و علیہم دا کلے اول پدق اوزبرگ وڑا و بیئی رسط پدی نور وڑا ولی فین نوجو لم یتمار فی ساتن دا مغزما بارکی و ساتم نده متغیر شوی خپل ځان له کوشش کوي خود نور چاغه موسنشتا او دا دیو مر دیوٹی دادا چی دا بسیب دا خپل ځان د بچاو کوشش نکی ځان به هم د ګناه نه ساتي نیکي کار وکړي نور به هم نیکي ترا بلیو د ګناه نه به بچ کړي. او دغه ډیوټي د دې امت دیو جی سادی شیرازی او قصه ذکر کړي صاحب دیری به مدرسه احمد زیخا نقا بشکست عهد خویش اهلی طریق را داس یو پیر او ملنګ غوندې سړی مدرسې ته راغلو او د پیری موریدی هغه طریقې پرېښوده. گپتم میانی عالمی عبید چی فرق دید تا کردی اختیار ازان این فریق را وی ما دی تا پوس وکړلو چی دا عالم او دا پیر منز کی تا سپر اقول دو چا پیری دی پریخ دو دا علماء خوال رالی. گفت او گلی می خویش بدر می برزی موجا این جو دمی کند کی بگیرد غریق را اگه ما تاوی چا آغا دا خود اخپل زان غم دی چا اخپل کن خلاص کی او دا کوشش کئی چی کم سڑا ڈوبی گی اگه و نیسی اگر چی دی پا اخپل بکی پا تقریب شی و چی سین سو کاغیست اگر آنی سی دی اخپل زان غم و سرا فقط نئی. فلما نسو کلا جدی ویر کل ماغسا زکی رو چی دیو تنسی حتر کل شو بیهی پاغی سرا ان جاینا لذینا مخلاص کلا کسانی انہاو نا چی منا کولی کولی سوی دبا دینا واخذنا لذینا منگونی وال آکسان ظلمو جزالبانو بی عذابین با ایسن پا عذاب ناکارا بی ما کانو یب سکون پس او داغ جدینا پر مانی کولو پی سقی کولو. فلما نو هر کل آتاو چی دیو نا فرمانی وکلا تجاوز وکلو اما دا غسنا نو هو چی دیو منع کرشو وانو دا غینا قلنا منگوی لهم دیو تا کونو شی قیردتن شادوگان خاسی این خوار و زلیل. اللہ چنانچه هم دا غسی وشو زلون دا انسانانو شکلی دا شادوگانوی آکم خلقو چی منع کول دا غو پخپو کی پراتا جڑلی دری ورزی پوری و دری ورزی پس ختم شو. وایز تازنا کله چیلانو کو رب کستا رب لیب آسن نخام خرا لیگی بالی پدی ونی الی یوم القیامت تر روز قیامت پوری من اغسو کی سو مهم چ رسئی بدی تو سو العذاب نا کار عذاب پدی بنی اسرائیل ودا سے خلق اللہ عز مسلط کوما ان ربک بیشک استا رب لسری العقاب جلد عذاب والے دی و انه لغفور الرحیم او دا اللہ بخون کے مہربان دے. د سورت انعام په مقدار آیاتونه چې تیر شو نو دا آیات یې راوړو. سورت انعام اخر کې هم دغه سو چې ان ربک لسریع العقاب ستا رب جلد عذاب والے دی او هغه بخون کې مهربان دی. یو کې د الله جلال شو بلکې جمال. وقد تعناهم موږ تقسیم کړو دوی درا فی الارض ازمکه ومن ټولګي منهم الصالحون بعضی پدیو کې نیکان دي ومن هم بعضی بدیو کی دو نظاری کما سوا ردی ندی وبلونا هم منگا امتحان کو بدیو بانی بلا سناتی پنی کو وسی آتی پا بدو لعلهم یرجعون دید پارج دی واپس شی. فخلف من بعدیم خلفنا دی زنا تراخیر پوری یورت کئی پا قول قبیح دا یهود باندی پسلور طریقی سر جدیو وی سیوغ فرو لنا منگ با اللہ بخی که منگ عمل کوا و کنکو اللہ بردو کی بسلور طریقو سر بی آیا تونو بذکر شی چی دریوانو داو سا تعلق ساتی او دا سلور قسم شرک دا دری قسم شرک رد بو کی اعتقادی شرک پی تصرف شرک پی علم او شرک پی دعا. آداب بذکر کی او ترغیب قرآن تا سرد دلیل نقدی د ملائکونه. فخلف نو پاتش من بعدهم پس تدغون خلپ ناکار جانشین اغا یهود چلال مشران دا اغا مشران نرستا ناکار جانشین پاتشو ورسول کتاب چیدیو پا میراث کی اغیستیو کتاب نو میراث کی جی چاہتا کم شیم ملاو شی دقی قدر نہیں ا مشهور قصه ده خلق کوي یو سړی او پلار یې مړو دا پلار نه په میراث کې هغه زوی ته یو بهترین رومیال پاتې شو او هغه زوی په 2 روپۍ باندې ځان له سپلۍ جوړې کړې وې نو هغه سپلو باندې به چې دوړه ولګېد نو ده به هغه قیمتي د 100 روپو رومیال له واغېست او سپلۍ پې پاکولې نو یو هوښیار سړی ورته وی چې خو نه شوی څه کې نو ورته وی چې دا پیس سپلۍ ما په خپلو پیسو جوړې کړلې زمانه پې خوله وتله او دا رومیال خو ما تاسې میلاو شوی دی میراث کی جی کتاب میلاو شي او تقریب پدې برداشت نشي نو چا سي قدر نه وي د صحابو سره دې قدر و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي قدر و چې دا هغو ویني توی شوې او هغو پدې تقریب شوی و یا خزونه دی و اغلی عارض هذا الادنا سامان دی دنیا رشوتونه اخلي د قران احکام د کتاب الله احکام بدلی د دنیا د پاره معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ته چې قران کریم به زوړ شي په سینو د قومونو کې لکه څنګه چې جامه زړیږي او داسې پریوزي دیو به دا قرآن لولي لا یجدون له شهوة ولا لذة قرآن لوستل به دیو له خوند نه ورکوي مزه به نه ورکوي په دې کې به د خوند نه راځي یلبسون جلود ازوانی علی قلوب ذئاب د ګډو بیزو سرمنی به اغوستې وي په زړونو د شرمخانو اعمالهم طمعون چې کار کوي نه بسیب د لالچ وي یاره او پکې نه او ګناهونه به کوي او یې سیوغ پرونه زموږ د پاره بخنه وشي موږ د الله سره شرک نه کوو مؤمنان مسلمانان ويقولون سيغفر لنا الله وياتيهم كثر تراش دي تعارض سامان مستو دي پشان يا حضور يو اغلي غي لرام اخلاص سره توبه نو باسي مقصد دنیاوی توبه د اخلاص خو اغه ده چې یو ځل تا یو کار وکړلو بیا دې ځان ساتي نو ته یو ځل واغېست نو بیایلي علم یو خز آیا نه ده اخېستی شوي علیهم دیو باندې میثاق الکتاب په خوادر کتاب الله یقولو چې نه وی الله په الله باندې الی الحق مگر حق خبره ودرسو دیو درس کړلي ما صفی چې بری گیری ودار الاخرت و کور د اخرت خیر بهتر دی للذین دپاره د اکثر یتقون چیریږي افلا تعقلون عقل نه لرئ د اخرت دپاره چې بهترین کوړ تیاری وکړي والذین نو اکسان یمسکون چې منګولی لګی بل کتاب په کتاب واقام الصلاة منذ قائمی نو دا کسان مصلحین دي او انا بشک مولا نوزی نزای کو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوونکو چې څوک د خلقو د اصلاح کوشش کوي چې د خلقو د عقیدې اصلاح وشي د عبادت وشي د اخلاق وشي د معاملات وشي د دې ارث اصلاح وشي د داسې خلقو اجر الله نزای کوي او معلوم شو دا خبره چې څوک د الله کتاب بیانوي نو اصلاح پدې سر راځي بل سی سه اصلاح نه راځي وایز نتا غنل جبل کلا چم پورته کو غر فوقهم ردیو د پاسه کان نه وګي کدا ذلتون صایبانو دا کله جدیو سرکشی وکړه وزنو ګمانه کو انه چې بشک دا غر واقع واقع کی دن کې به هم پدی مونږ ورته وی خذونی سی ماغس اته نا کوم چې مدر کړي به قوتن په طاقت اته قدر چې علم او عمل اول به زده کوي به عمل کوي وز ګور یاد کې ماغس پیچ بدی کې لال لکم تتقو نه پارتا سوې ری گئے او تقوا او اختیار کیا وایذا غزر ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم دیوی سیغفر لنا چمونگ تو بخن وکرلش اللہ جل شانہ ور تو فرمائل کتاسو مغفور وے نو اللہ ور استاس نو لوز اغستوم علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب دغسی کتاسو مغفور وے نو اللہ دبانی ولی غر پر تکولو ہنے کتاسو مغفور وے نو فازل کی چالا دارواہو نکما لوز آغیس تیرے نو اغا لوز نمی تاسو مستثنا کرنوے ان کی تاسو نئی مستثنا کرن مغفور نئی و ازا خزا ربو کمیم بنی آدم و ایز باوق کی اغزا چی واغیس تر ربو کستا ربیم بنی آدم دا بنی آدمونا دا اولاد آدم علیہ السلام نمین زوریم دا شاگانو دینا زوریتهم دا دیو اولاد واشهدهم دیوی گواہ کړه لاله انفسهم په نفسونو دیو باندې ورته وی الستو بی ربکم آیا زستا سو رب نه ما قالو دیوی بلا ولنا شهیدنا مون گواہی کو الله وی ولی می واغست ان تقولو چ ونوای ولی می خبر در کو ان تقولو چ ونوای یوم القیامت پروز قیامت انا کنا بشکو مون گان حاضرین غافلین بی خبر او تقول یا ونوائی انما اشرکا چی بشک شرکڑو ابا اونا زمان پلارانو من قبلو دین مخی وکنناو منگا زوریتن اولاد من باریم پس داغونا افتو لی کنایتا منگا حلاکی بیما پاسمانی فال مبتنون چکر لی باتیل پرستوم وکزالک دارک نو فسر الآیاتی منگا پا تفصیل سبیانو ایتنو لاللہم یرجعون دید پارج دی واپس شی صحابی راغی دو عمر رضی اللہ عنہ دی آیت بارے کی تپوس کولو یہ دی سم مقصد دی عمر رضی اللہ عنہ اماد نبی علیہ السلام نے دی آیت بارے کی تپوس کڑو نبی علیہ السلام پر مائلو اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو بے دا آغا ملا مسکڑا پخپل خیلاس سنگ چی دا آغا شان سے مناسبی دا آغا بچی پیدا کرو اوی وی چې دا مې د جنت د پاره پیدا کړلی او د جنت والو عمل وکي بیا یې دا غم لامس کړه دا غې نه جانمین راوستو وی دا مې د جانم د پاره پیدا کړلی او دا و عمل وکي نو موږ نبی علیہ السلام ته وی چې هر کله مخ کې دا پیسلی شو دی چې جنتیان متعین شو دی جانمین نو د عمل ته ضرورت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې نا عمل کوي سوک چې د کم سیز د پاره پیدا شوی دی نو د هغه هغه عمل به هغه ته آسان وي د جنت د پاره چې سوک پیدا شوی دی نو جنت عمل به هغه ته آسانیږي او د جانم د پاره چې سوک پیدا شوی دی نو جانم عمل به هغه ته آسانیږي مې د قرآن د آیات نه دا معلوم شوه چ اللہ دا آدم علیہ السلام بچی پیدا کړ او بیا داغو نه داغو دسی او حدیث نه معلومیږي چې نه دا آدم علیہ السلام نه ټول پیدا شو جواب دا چې دا حدیث او دا قرآن مقصد هم دقه دی چې دا آدم علیہ السلام نه هغه بچی پیدا شو کم چې داغا اولادو او بیا داسې داغو نه نور تر قیامت چې څومره پیدا کېدل بیا دغه چې پیدا شو دي نو بعض روایتو کې راځي چې دا د میګو په شکل باندې وو او جنتیان چې کمونو د اغو شکل سورو د جانمیانو تورو مې دا لوز چې الله اغیستې دی د آدم علیه السلام نه دا کله اغیستې دی دغه د بچو نه دا چې اغیستې شوی دی نو چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راکوش شو او دا عرفات په میدان کې بیا دا آدم علیه السلام او د هوا به ملاقات وشو نو دغه مقام کې دا لوز غیسه شوې ده چې دې ته وادي نعمان وای دا هغه بچی پیدا کړو مخې ته داسې د میګو په شان خواره کړو بیا اوس الله خبرې وکړې چې الستو بی ربکم ستاسو رب زنې ټول وی ولینا الله وی چې آ خبره کستاسو نه هیرې نو اوس می پیغمبران راولېګل کتابونه می ورکړه در یاد میکړه سبا دیا و نه وای چې موږ ته پته نه وه میره دې اخیستو پیدا څه ده پیدا هم دا ده چې الله جل شانه دې خلقو ته دا وښی چې زه ورته ستاسو سره ظلم زیاتی نه کوم تاسو خپل ځان سره زیاتی کړی دی دې وجې نه الله انبیا راولېږل کتابونه راولېږل اغله وضع وریاد کړو وتلو علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا دا څلورم طریقې سره دی دی وی مونږ بغلې شو یو نو الله وایي که تاسو بغلې شوی نو ستاسو چې کوم لوی عالم و هغه به الله په عذاب کې ناخته کولو وتلو ولول علیهم په دې باندې نبا الذی خبر دا کس آتینا چې مونږ ورکړو هغه ته آیاتنا خپل آیاتونه د خپلو آیاتونو علم هم ورکړی و تورات فانسلخ نوته منها داغنه فأتبعه شیطان ورپسی شو پسی شیطان فکان نشود من الغاوین سرکشانونا دا الله په فضل انسان بچ کی فقط په علم هم نشي بچ کیږي کنه دا بچو دا سړی څوک بعضی مبصرین خدا وی چې دا بنی اسرائیلو کې یو کس هو او هغه الله ته سوال کړو چې الله ما مستجاب دعوات کی خدا نیکی د پاره نو نو الله جل شانه ورته وی چې بس تا درې دعاګانې بس تا قبلیږي چې ته څه دعا غواړې درې دعاګانې به دې قبلیږي نو هغه راغی خپلې ښځې ته وی چې الله جل شانه زه مستجاب دعوات ګرځولم خو درې دعاګانې به زما قبلیږي نو هغه ښځې وی چې بس ته سوال وکړه چې زما نه د ټولو نه ښایسته ښځه جوړه شي چې زما په شان بل څوک نه وي نو هغه سوال وکړلو نو هغه ښځه داسې ښایسته شوه چې داسې ښایسته څوک نه وه نه دی په خپله دی بدرنګه و نه ښځې وی زه تا نه قبلوم هغه ورته ډېر مینت سماجت وکړلو خو هغه ښځې وی چې ته خوښه یې اوس زه به تاسه کوم نو هغه ورته بیا خیرې وکړې چې الله درنه سپۍ جوړه کړي د هغې نه سپۍ جوړه شو غپل به زامن یې هغه راله چې دا خو زموږ مور تادی سې کړه شامه ته بیا دا دعا وکړه چې دا سمه شي که نه تا وجنو نو هغه بیرته دعا وکړه یا الله بیرته ته پخوانۍ ښځه جوړه کړي نو هغه پخوانۍ ښځه شو نو درې دعاګانې وې لاړې هسې سینې ته واچولې هیڅ هم ونه شو مقصد دارې صحیح دعا کوه او بعضې وایي چې نه دا بنی اسرائیلو کې یو ډېر غټ دانشورو بلعم بن باورۍ نوم و او هغه د تورات ډېر غټ پوه و ماهر و او تورات د پاره د تعلیم هغه یو اداره هم جوړه کړې وه وایي چې د ده په اداره کې سي 12,000 استادانو پاکې با طالب علمان سمره و او نور عمله به سمره و او دا یو لوی سړی بنی اسرائیلو کې حسابېدو بل طرف ته چې کله موسی علیه السلام تعالی حکم وکړو چې ته د دغه جبابره سره جنگ وکړه جهاد وکړه او موسی علیه السلام قوم روان کړی و چې د هغو سره جنگ وکړي اغا ظالمان چې کله خبر شو ناوی چیر د موسی علیه السلام څخه مقابله ګرانه ده نو هغه راله او دا بلعم بن باورا چې و دیسې مستجاب و دعوات غونتی و نو ده ته وی چې ته موسی علیه السلام ته خیرې وکه او د هغه قوم ته چې موږ د هغه د مقابلې نه بچ شو او سر رشوت یې دې ته پیش دته بلعم ورته وی چې څنګه قسم خبره کوي د پیغمبر خلاف څنګه زه بد دعایی وکم دا ما د پاره نه دی جایز دیو ډیر زیات زور ولګو او سونه راوړه د غوایی د سر په مقدار باندې د ناغست نو خزي پسې چې کم دنو خلک ولا غول نو خزي غداسي په سونه وډيري مې نه وي نو داغه په زړه باندې ده خراب کړو اخزي ورته وی چې سړیا سونه دی وایله او سو خیری وکنه به راز سپیکې نو دوکښو چې دوکښو نه راووتو او موسی علیہ السلام ته خیری کولی ناجبه پاستر شو چې دو موسی علیہ السلام ته خیری کولی او هغه ته دعا کیدا او چې قوم ته به دعا کوله د عمالقو ته به د خیری کیری اور تو اس طرح ایسا کہ مونگ خطا دیل راو اس طرح چی مونگ تا دعا وکی تو مونگ تا خیرے کے او مونگ رہنس تے موسیٰ علیہ السلام تا خیرے وکی تم اغتا دعا کے او زما دا اختیار نوز جب ہوتی دا اللہ جل شانہو پیدا سی عذاب مسلط کرلو چی جب راو ہوتا دس پی پشان او بس حب کے دو با او یو بد ونتی حالت ایشو بلامو پوه شو چې زه خو غرق شوم نو خلقو ته وی چې زما خو ارس خراب شو خو البته یو خبر درته کوم چې دا خلق ډیر وخت خپلو بی بیانو لري پاتې شو دي نو تاسو خپل زنانه دغه طرف ته ولېږئ آزادي او دا ورته وای چې څوکم تاسو ته لاس دروړي نو انکار مکوي او قسم چې دا بدکاری به کم قوم کې راشي نو هغه تباکی کی ختمی داسی وشوا دیو زنانه ور پریخو دی آغازه که چی کم قوم پوجو نو بعضی خلق داسی و چاگو ده زنانه و چیرللی او پا دیو بانی توعون مرض راغه چه دیر جنازی لدیو نووتی موسی علیه السلام اخیر پوه شو خلقه پوه کړل چې ګوره بیا دې سیونه کوي دا عذاب نه دیو په دې طریقې سره دغه تعاون نه بچ شو نو دې کې موږ دغه کس قصه ذکر کوي چې الله ما ته خپل آیاتونه ورکړي خو داغې نه ووتو شیطان پسې ورپسې شو د سرکشانو نه جوړ شو ولو شئنا او کچرې مونږ غوښتلی وې لرفان او نخامخ هم گو پرتک کڑوی بیها پا دغای ایتو نو سرا سنگ چی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام پرمائی ان اللہ یرفعو بیها زل کتابی اقوامن ویدعو بیه آخرین اللہ نے کتاب پوجڑی رو قومون پرتکی اوڑی رو کتکی ولیکن نهو لیکن دے چیو اخل دمائل شویل الارضی دنیا تا زمکی تین دنیا تا واتبع ور پسی شوہواو پا قبل خواہش پسی فمثله مثال ده كمثل الكلب بشان مثال لسپيره ان تحمل عليه كچري تحمل کئی بار چه پدوانی الحس نو ده حب کی گیو جب راو باسی او تترکو یای پریری الحس نو ده حب کی گیو جب راو باسی اللہ حس چکم ده یو چه انسان پا جلتی ساخ دی دویم طول خلیل حرکت ورکی دریم جب رئیس تلوی ده تلحس وی ذالک دا مثل القوم الذین مثال لقوم اغده کذبو چی دیو نسبت درو کئی بی آیتنا زمگایتنو تا فقصص القصص بیانو که بیان لعلهم یتفکرون دید پار جدیو فکرو کی بیا علماء دا لکلی سپیک سخویو ندی چی اہل بیدو کی دا غٹول شتے یو دا چې سپه دا مردار شیخوری دویم چې کله الٹی وو کینو بیرته سټی وو خوری دویم مردار ډیره خو غي تازه خو خینه خو خا دریم دا بل سپه چې وی دی نماز دا غي سره دې په جګړې چې دا مردار دې ونه خوري او پینزم چې کله امتیاز کوي نو خپل پورته کوي سرنی دے پلیت شپاگم سرخ کتا کئی وم بل سپے چیوی نو دے پی عملہ کئی اتم حرس کئی نہم جگڑی کئی لسم کمزور ہے گوری اگی سے ظلم کئی یو لسم چی زور وروی نو ناگی تا بس لکی شنائی او دو لسم دا پیشمنی پٹیم کی دے غافیری نو بیا علماء لیکلي کې د دې زماني اهلي بداو کې ته سوچو کې نو کوم دا ټول صفات په هله کې یو شیبل توبخي ابه ایتی بیر تاخدی هندغه سی حیرس په کشته د دنیا دارو تابع وي اغنیاو ته ځان ذلیل کوي د علماء سره جګړې کوي بلکې روح المانی لیکي چې د دې زماني مبتدعين د سپینم ډیر بدکار بدحال دي مردار خوخی حلال شی نخوری صابد ده مثلا القوم الذين مثال لاغ قوم کذبوا بآیاتنا چی دیو نسبت نه درو کوي زمون آیتون تو انفسهم او نفسونه دیو کان یظلمون او پخپلو نفسونه مانی کان یظلمون دیو ظلم کیا من یهد الله چا چلا هدایتو کی فهو المهتدی دی سملار مندون کی دی ومن يضلل چالج گمراهی کی فاولئک هم الضالون هم الخاسرون دیو توانیان دی ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس او په تحقیق سره پیدا کړلی مونږه دا نه دوی می داوی سره تعلق غس هغه یا تونه چې د مخ کې داو سره تعلق ساتي د ماون زیره سوک تاویداری نه کوي جانم تبزی او د شیطان ملګری کیږي ولقد ابتغى سرا زرع نام پیدا کړلی لی جهنم ده پارد جانم کثیر اندیر مل جنی ده پیران نو ور انسی ده انسانانو نا لهم چری ده دیو ده پار قلوب زون لا يبقون نه پویگی بیا پاغي ولهم او دی ده دیو ده پار عیون سترگی لا یبصرون چنی وینی بیا پاغي چ حق پی وینی قران پی وینی ولهم او دی ده دیو ده پار اذان غگون لا اسمعون چناوری بیا پاغي ندین خبر پیناوری اولائی کنو دا کسان کل انعامی پشان ندنگرو دی بل هم بل کریو ادوال لو دیر گمراہن دی اولائی کدا کسان هم الغافلون دیو غافل دی وللہ الاسماء الحسنا خاص اللہ دا پارا نمون خیست دی فدعوه نرابلی دی غیل دا ربیہ پا دا غنمون سرام وزرو اللذین او پریک دی آکسانی لحیدون آج دیو کجروی کئی فی اسمائی دا اللہ پا نمونو کے دا اللہ نمونہ بدلی را بدلی او دا داس نمونو نسبت اللہ تا کئی چاغا مبہمی لگا خلق یا بدوح وی دا داس نمونو اطلاق پا اللہ کی چی منقول نی ادا اللہ نم دا بل چا دا پارک دی لکا رحمان دا امامی بیوی وزر الذين ابرئ ديا كسانيو لحيدون اجديو كجروي كيف في اسماء الله پنمونو کې سيد زو نظر د جديو ته بدنور کړي شي ما كانوا يعملون دا سجديو کولا ومن من او باز د اچانه خلقنا چې موږ پیدا کړلي امه تنيو ټولګي نه يهدون بلاغ چې خودنه کوي پاق وبه يو بدي سر يادلون دي انصاف كون کې وي انصاف په سره کوي لگا حدیث کی رازی دا معاویر زاہون روایت تے چما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور دلی فرمائے لے لا تزال طائفت من امتی قائمت بی امر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک چامیشہ بھائی یو ٹول گئے زما پا امت کی اللہ په حکم مضبوط ولاړ وی څوک چې دیو بے کس کول غواړي ضرر نشي رسولې انا غوسو چې دیو خراب کړي تر دې چې د الله امر راشي او په دې باندې مضبوط ولاړی قران هم دا یو من خلقنا امه یهدون بالحق به یادلون والذین اکسن کذبوا چې نسبت درو کوي بی آیاتنا زم آیاتن تا سنست دریجو هم زرده چه پا مزه مزه با منگونی سودیو در امین حیثو دا اغز این آیه لما جدیو بنا پویگی و ام لیزو محلت ورکم لهم دیو تا این نبیشک که دیز ما تدبیر متین مضبوط ده پا مزه مزه اللہ خلق نیسی اولم یتفکر آئی دیو سوچ پکر نکی ما بے صاحبی هم چنشت دیو ملگری بانی من جنتین سلیوان توب صاحب پا ماند خیرخوا چنبی علیہ السلام دیو سر جون تیر کرده ده او دا جون پاکیزه تیر کرده ده نلیوان توب نده این هو نده ده لا نظیر و مبین مگر یه رو انکه اخکارا اولم ينظروا اید انہوں گوری فی ملکوتی سماواتی بادشاہی دا اسمانو کی والارض یو دزمکی کی وما خلق اللہ من شینا چی پیدا کردی اللہ دا سشینا قسم قسم اشیاء پیدا کردی وان او دا اسا قریب دا یکون قریق تربا چی پتا قیصر نیزی شوی اجل اوم ندی نیٹا واسا قریب دا یکون قریق تربا دا چی نیزی شوی اجلهم ندی نټف به ای حدیث نو پکما خبره بعده پس دی قران یو مينون دی مان ناوړي بل پکما خبره چې په قران دی اسلام نه شنو بل بس شي دا سي آیات چې سو کوری به په ای حدیث بعده یو مينون نو جواب کوي آمنا بالله من یدری الله چل چې گمراه کې الله پاک فلا هادی نه به هدایت کون کې له دغه پارا وَيَذَرُهُمْ پریگدی دیو در فی تغیانیم پا سرکشی دیو کیا مہون سرگردانا یس آلون کانی و تپوس کے استانانی ساتی پا بارد قیامت کی ایان مرسا چی کلب دی قائمی دلوی قلور توایا انما علموا بشکی لم دغین در بی پنیز در رب زما دے لا یو جلیا نخکار کردی دل وقتی پا خفل وقت الا ہوا مگر دغ اللہ قیامت علم دا اللہ نسیو دا بلچا سنشتے ہاں دا دا سقول درن د فی سماواتی پاس باندې کول ارضی بزمکا چې دا قیامت راځي دیو تړیر دروندې لا تاتی کوم تاسو باندې راځي الا بغدتن مگر نا صافا یسالونک دیو ته پوس کیستانه کانک گویت کیته حفیون خبرداری عنها د قیامت نا یا حفیون مضبوط تلاش کون کی عنها بارد قیامت کی قل ورتو اے پیغمبر انما علم ما بشک علم دی عند اللہ اذا اللہ سر دے ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلق لا یعلمون پویگی نہ پی دے علم غیب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اے پیغمبر لا املک زن مالک لی نفسی دخ بزان دا پارا نفعن دا فیدی ولا ضر ند ضرر الا ما شاء اللہ مگر اگر چا اللہ غواڑی او سما ترا کئی کوم پیدا نقصان او د الله په اختیار کی زما په اختیار کې سنشت ولو كنت عالم الغيب کزه پوی دی په غیب لست اکثر تو من الخير ما بڑے حاصل کړه وی خیر وما ما سن يسو ما ته بنور است لای تکلیف حالانکه نبی علیہ السلام ته تکلیفونه رسیدلو احد کې غاخونه مبارک شهیدان شو مخ مبارک کی زغرت تلیوا طائب کی پکانو خلق اشتلیو نورم خفگانون نبی علیہ السلام تراغلو ان آنا زنیم الا مگر نظیر ان یرون کے مبشیر زیر اور کون کے لئے قومی یومنون دا پار دا قوم چیمان ناوڑی هو اللذی خلقکم من نفس واحدتین اللہ غزاتے چی پیدا کردی تاز دیو نفسنا و جا اللہ پیدا کردی من ہدا غینا زو جہا بی بیدہ دی لیس کو نہ آرام حاصل کی لے یا بطرف دے مخ کی ویلے شو چا آدم علیہ السلام جنت کی دسی وحشت محسوس ہو نو اللہ دا غد پختینا بی بی ہوا پیدا کرن چی وے کاتا یو انس امیلان را گے دین دا معلوم شو چی دا نکاح مقصد ہم دارے چی دا خزی و خواہن پر منز کی انس محبتی ادا پاغ نکاح کی چی دا شریعت پا اصول برابری او د انسانانو حالات سری فلما پسر کله تغشاها چې پټ کړي زنانه لره حملت نو حمل واخر زنانه حملا خفيفا حمل سپک کنایه د جیمانه فمرت تیریږي د زنانه به په حمل سره فلما اسقلت نو کله چې درنه شي دا والله نو داخذ او خاون دعاګانې غواړي د الله نه ربه ما چې دی رب دے لئن اتیتنا کچر ترا دی کلو مونږ ته صالحان روغ جوړ بچي لنکونن خام خام بشو من الشاکرین ده شکر کون کنا من بستا شکر و باسو او سوک با گدا و جیزه با پی علم کما و حفظ بکما دا قسی میسی کئی فلما نهر کل آتاو ما چور که اللہ پاک دیو تا صالح انروغ جوڑا سالیم بچه ور کی جالا دیو دوان اگر زیلهو دا اللہ دا فرش و رکای صدارانو فی ما پاس کی آتا ہو ما چور کڑی دی دوانو تام بے غیر اللہ تا نسبت کی دا ہوئی خبر نے پھر بابا لتلیو ما زنگو میں علتی وزنگو والا نو زویر علا راک نسبت آغتا کی بلتے کی دغسی دین بی بیانه ایز ده کئی بیا بی ده دین دشمنی ایز ده کئی و تعال اللہ انوچد دی اللہ پاک عما ده غصن یشریکون چی دیو اس شریکوی آیشریکون آئی دیو شریکوی ما غصلا یخلقو چاگا نش پیدا کولی شین سسیز و هم یخلقون دیو پیدا کرد شوی دی ولا استطیعون دیو طاقات ننری لهم دزنان ده پار نصرن ده امداد ولا انفسهم ینصرون ده خبر نفسون سا امداد کولی شی او آغا سمر کمزوری دی وین تدعوهم کچری تاسورا بالای دیو در اللہ دا پترب ده سمیلار لا یتبعوکم دیو ساز تابیداری نکی سوان برابر ده علیکم پتاس بانی ادعو تموهم کتاسوی را بالای امان تم سوامیتون یا تاسو چوپیئی داغو سے اختیار نشتی کمزوری دی عجزان کرا بلئی او کنا چپ تاسو پاتی کی گئی ان الذين مشكاسان تدعون جي تاسرا ولي من دون الله ما سوى الله نا عباد بندگان دي امثالكم ساسو پشان نیکان بندیان دا غو شکلی جوړی کړوي کنه فدعوهم روي بلي فليستجيبوا قبول تیاری وکيلكم ساسو پارا ان كنتم صادقين که چرته تاسو رښتونی څنګه قبول تیا وکي علاهم عائشته دي پار ارجرون خپي یمشونا چی دیو وگرزی بیا پاغی سرا عملهم ایدی ردیو دی پارا ایدین لاسونا یبتی شونا چی حمله وکی بیا پاغی سرا نیول وکی پاغی سرا یبتی شونا نیول وکی عملهم آشتی دیو در ایدین لاسونا یبتی شونا چی نیول وکی بیا پاغی عملهم آشتی دیو در آیونون سترگی وبسیرون بیا چی دل وکی پاغی عملهم آشتی دیو در آزانون غگون اسمون بیا چی پاغی وری دل وکی دایی سیمنی شی ختم شو دی قولی دعو ورتوائی راو بلی شرکاکم فلی صداران سمکی دونی بیاماتا چل جوڑ کئی فلا تون زیرونی ما لمحلت مرا کوئی کتاب اعتراض کی تولیانا منی جواب ورتو کا چی ولیو پدی ماندے چی دا اللہ دین کئی ادا اللہ عبادت کئی دین طرف تا خلق را بری نو غلامی اولیا شد با دیلو جان اگر در دل تو را کی برو منی نیست دسی اولیاء ہو غلام شا پزلہ کی ستا تکبر نئی لوی نئی او کتر ولی دا مانے کہ جی بچی ورکی او زامن ورکی امدادو نہ کئی نو دسی ولی دا اللہ نے سواز بل سکن مانم ان ولی اللہ بے شکا مددگار زما ولی زما اللہ دے اللہ زی اغنزل کتاب چی نازل کرے دے کتاب وهو يتولى الصالحين ادغ الله پاک دوستی کوي د نیکانو سره او د انبیاء علیهم السلام اعلی مقام دی دغه صد الله دوستانه عمر ابن عبدالعزیز تا چاوي چې تا خپل بچو د پاره څه ذخیره کړی دا هغه ورته وی ان کانوا صالحین فالله يتولى الصالحین کنیکان اللہ دا غو دوست ہے مددگار دے و انکانو مجرمین فلن اکون ظہیرن للمجرمین او کدا گنانگاری زد گنانگار دا پارا امدادی زان نجوڑم و هو یتول الصالحی والذین آکسان تدعون جتا سراب علی من دونی ما سوا دا اللہ نلائی ستویعون نصرکم طاقات ندری ستاست امداد ولا انفسهم ينصرون نخفزان سے امداد کولے شی تم راجز دی کمزوری دی وین تدعوهم او کچری ترا بلی دیو دل خدا پر طرف دے سمیدار لے اسمعو دی ناوری وتراهم تبوین دیو دل ينظرون الی گوری بتا تہم لا یبصرون دی سنے وینی اکم شکری جوړ کڑو انداسی سترگی خوئی تو دا ما تہ گوری او او کس نشتا آداب ذکر کئی دا مکی زندگی دا نو اللہ پیغمبر توید عافی نکار اخلا خوزیل عفو نسا وامر بالعرف حکم کو پنے کئی وعارض ان الجاہلین او دا جاہلان اعراض کو داغو پا خبرو پسی مور پسی کی گا و اما انزغنک من الشیطان نزغن او کچر دا تا تورسی دا شیطان دا طرف نسو اسوسا تنگا فستعیز باللہ نو پناہ غڑا پا اللہ سرا انه سميع عليم بشكدل الله يريدن كي پوده ان الذين اتقوا بشكاك سان چيريگي اذا مسهم طائف كل چور سي توسوسا من الشیطان ده شیطان تذکر یاد الله فیضا هم مبصرون ناسا بدی پویدون کی ویولیدون کی وی سمیلار لرا و اخوانهم رنا دی یمدون امر کا کی دی در فل غیب سر کا شی کی ثم لا یقصرون میادی کو تاہ او کمین کیا و اذا لم تاتیم کرج تران ونی دی تبی ایت معجزہ قال وی دی لو لک تبی تاہ ولی نغور کولدا دیو چې کوم معجزہ غواړي هغه پیژنه الله خو پیغمبر ته ډېرې معجزې ورکړي نه دی وایي دا یې ولې نه راوړه قل ورته وایه انما بشکه اتبعو زه تابعداري کوم ما دا هغه څه یوها چې وحی کېدی شي الیه ما تا من ربي د رب زمانه هذا دا بصائر دلایل د عقلمندۍ دي من ربکم د رب ستاسو نو هدایت او رحمت لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي قرآن ادب وإذا قرئ القرآن كلا جرسته کې دیش قرآن فاستمعون غوګ دی له دې ته وان سي تو چوب کېږي لعلكم ترحمون دې پاره چې تاسو رحم وکړلې شي استماع مقصد دا دی چې انسان د ادب په تور کې ني او متوجي ناسوي او یو طرف ته بل طرف ته نظر دینا چي اې انسان چوب ناسي سوچ فکر کوي چې دا څه ویلې کېږي او چا ته ویلې کېږي الله رحم متوجي شي ندین دا معلوم شو چې قران لسته کیږي او غیر سو غوګ نه دی چوب کیږي نو خبرې بکی کوي مدا د الله په غضب کې اخته کیږي او دا خبره هم ده چې کافرانو د شیطان مشن داده چې خلق تم داوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه کافرانو وي چې دې قران ته غوګ مګ دی شور بکی کوي لعلکم تغریبون دې پارې تاسو غالب شیا هر کله چې قرآن لسته کیږي نو غوږ به وتک دی نو دا که مانځه کې یو که د مانځه نه بهارې ټولو ته شامل دی کلم چې درس کیږي عزتمندو عام کال مینځ کې د ماخوستن نه بعد درسی شل منټه نیمه ګنټه ډېر زموږ داسې نوجوانانی بوډاګانی ناس یو هلته به درس کیږي او پکې ګپ لګوي او شور کوي او دا غویمې جوړې کړي دره کاپیرو خوی دی د جمعې خطبه هم دی کړه کله چې د جمعې پر ورځ خطبه ویلې کیږي نو په هغه خطبه کې خبرې کول او ګرځېدل او پاسېدل دا ناروا دي ناجایز دي غلې بناسې هغې ته به غوږ دي امام مخکې قرات کوي نو وروسته به تا غوږ ښودلی په هغې به سوچ فکر کوې ته به اوسه نه وی وذکر ربک یاد وخت بدره فی نفسک به خپل زړه کې تضرعا فاضحا خیفتا په پټه وخیفتن پیارا خوب یعنی خیفه ده وخیفتن پیارا عاجزی بای او یریگی بای و دون الجهر او کتا دا خکاروالی نا و دون الجهر این پا خکاروالی سر من القولی دا وینانا چگی با نوهی بلغدوی والآسال سباو بیگا آر ٹیم کی مقصد اللہ یادوا و پا زور ذکر نشتا دیو انزمو پا قهار طول ذکر جاهری رد کئی پتہ القدیر شو قاضی خان ہدایا بحر رائق پات شدا جی نبی علیہ السلام کل ذکر پر زور کڑے تعلیم د پاره چې خلق ایز دکی نور داس حلقی نه دی لگاول لگاوس نن سبا یو نه بدات دا شوروش چالقی لگی یو پزور او چغی والے کی یو بجدی وجنی او سکی یو شین دینو یو بدات داغي مخنیو کی نبل شوروش ان الذين بشكا كسان ولا تكن مكي من الغافلين غافلون چسوك الله نه دي دي غافل ان الذين بشكا كسان ان ربك اچ بني ضرب ستاري لا يستكبرون زان چوت نه غني عبادت دي الله دي عبادت نا چ ملائک ويسبحونه دي تسبيح يعني دي الله د پاره ولا يسجدون او د الله د پاره دي سجده کوي قران کریم کی سوال سجدي دي دا اول سجده ده هندی ته سجده را تلاوت وی دا واجب ده طریقه دا غی دادا چې انسان په زړه کې ووي خو لیکي الفاظ ضرورت نشته چې دا سجده کوم ابیا الله اکبر وی او تسبیحات به وی په سجده کې کاو دعا غواړي سجده وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته دام ٹری تو کدا چاہتا نہیں یاد سبحان ربی الاعلی دی درے زلوی او بیا الله اکبر بس دا سجده شو. او دا واجب دی سوار لسجدی دی. دا ایموخ پل منز کی اختلاف پکشتے و مشورم دا غدا بیا پا مانزه کسو کوئی نو مانزه کی سجده کئی مانزه نبار نبار بس سجده کئی البته مکروح وقت کی بنا کئی. حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی راوی دا حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امام مسلم حدیث نقل کردے اذا قربنو آدم اسجدہ انسان کل سجدہ اولولی او سجدہ ہو کی اے تزل شیطانی اب کی نجدہ شیطانہ او جاڑی اوئی یا ویلتا او میرا ابن آدم بی سجود فسجدہ فلہ الجنہ انسان تر سجدی ہو کموشو سجدے وکڑانو جنت والا شو او ما تشو نما انکار کنو فلی نرمال اور شو نو بسر بانی خاوری آچی او خپای دا اولا نئی سجدہ دا قرآن او حاصر کی سجدہ کیا جزی مقصودی سورت خصوصیات امتیازات امداری چیدے کی تفصیل دا واقعی دا آدم او دا ابلیس شو دا لباس انعام پکی اللہ ذکر کرو اصحاب العراب پکی ذکر شو تفصیل دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام شو تفصیل دا واقعات دا نور و انبیاء شو رد پر طول اقسام دا شرک پیری او پیل عبادت او پی دعا پی تصرف پیل علم شو دار سورت خصوصیات دین علاوہ نور. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي. يا الله تعالى كما يس درس قرآن چه وشو زمان نبقى سغلطه شوی تي معاب کی و دا بخبل دربار کی قبول کی نده عجر و ثواب زمان جندو مرو خبلو پردو طول ممنانو سازانو شاگردانو تورسه و الله فاکر نده پا وجبانی کم خلق چه قبرونو پا تکریپونو کی مبتلائی الله دید ثواب او تورسه او دا اغا تکریپونو نه بچ کی محفوظ کی کما ایسه دا قرآن چی پاتی دا اللہ پا صحیح طریقی سا دا ویلو توفیق را کی دا پویو کی دلو دا عمل کولو توفیق را کی ستار قرآن سا زمگا مینا محبت شوق پیدا کی دا ناری نو دا زنانو دا زمگ ملگره کی دنیا کی قبر کی زنکدن کی قیامت کی پوری سرات کی زمگ دا پار سپارشی کی زمگ خلاف سپارشی مگر زی دا قرآن نظام دی ملک را ولی طول دنیا کی را ولی کم خلق دی دا جد و جہد کی کامیاب کی ضروریات تغیب نہ پورا کی کم خلق مخی ترکاوٹ تیغو تہدائی تو کی کنی ختم کی نظام قرآنی پنگوانی نافذ کی اللہ زمان جملہ گناہونا معاب کی وزمان سمرہ سے آت کی دی پہ حسناتو بدل کی یحین پوری سمرہ شدیغ معاب کی اندر زمان حفاظتو پرمائی حقا کار زمان سادر کی جیتی پیرازی کی و دا حقا کار نمو سادر جیتا خوا پکی مانگ تہدائی تو کی طول علم تہدائی تو کی مانگ تا سورات مستقیم و خائی طول علم تو خیف آغی استقامت را نصیب کی دعاگانو د پاره چادر خاصونه کړلې د چاچی سره دعاګانې دي سارمانونه دي سحوایې دي رب تا ته معلوم دي اده خپل غیبونه پوره کړي الله د چاچی سحاجتونه دي ته پوره کړي الله د چاچی سکندم تیاګانې ته پوره کړي کده نارینه وو دي کده زنانه وو دي کده ځوانانو دي کده بوډاګانو دي که څوک بیماران دي الله شفای کامله ورکړي که څوک قرضداري دي الله د قرض نه خلاص کړي که چا مسافر بهر دي په خیر سره خپل کورونه تر اورېدل دي ورې تنظیم وکړي کله چا بچی نشته الله بچی ورکی کله چا زامن نشته زامن ورکی که چا دی ورکړي نکان صالحانه روی کی کم نا فرمان دی غتا بیدار کی کم د مور پلار خپه کون کی دینو هغه د مور پلار خوشاله اون کی جوړ کی دکری کی اتفاق را ولی اتحاد را ولی مین را ولی محبت را ولی یو بس په دین باندې یو متفق متحد کی الله زمو ټول ذریات دغه ونه پوره کی زن کدن د سخت نامو ساتي د قبر د عذاب نامو ساتي د قیامت د سخت نامو ساتي آرشت سور ایران دی زیرا کی نبی علیہ السلام شفاعت ہم نصیب کی حوضی کو سر ابو کم حصہ کی دنی کو اعمال ترم درنہ کی عمل نمرہ تبخیر اثر نصیب کی بغیر حساب کتاب منگا پر پوری سورات بجلی دبریشن پوری باسی جہنم نمو ساتی تو خوری اولی پر جنت کرا کی جنت الفردوس نصیب کی تزمن رازی شی خاتم ازم پریمان کی وصل اللہ علیہ وسلم.